nyt leikkii. Tuollainen myönteinen keskenään tosi lysti kesken. Et ne tekis radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö meillä tänään lähetys? No! Rukusen koneen, sijakoneen, sijakoneen, sijakoneen, sijaksi, sijaksi, sijaksi, koneella välillä. No! Netit ei pelaa. Tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Eikö niin? Pakkohan se on uskoa, kun se on fakta. Pakko myös uskoa, että se on 150. lähetys. Hoi, 150! Ja niin kuin se Henrikki kiteytti, niin se ei tunnu yhtään niin hienolta kuin 50 tai 100. Mutta ei se mitään. Mistä on kyse? No se on siitä, että se on Puhujan kulmaa. Tervetuloa jälleen kerran kuulle. Pörni on täällä ja tämä on tosiaankin Puhujan kulman 150. jakso. Ja Puhujan kulma, sehän oli tämä viikoittainen paneelikeskustelupodcast viikon teknologiaa aiheista. Ja mitäpä sen hienompaa, kun käydä niihin käsiksi kerran rakkaiden panelistien. Otetaan ensimmäinen sisään. Hyvät naiset ja herrat, hän on Henrik. Kertoko ne joku hyvä vitsi? Ei. Mainostetaan nyt, jos jotakuta kiinnostaa tämä minun viimeksikin hehkuttamani sähkökirjan lukija. Minä teen siitä videon kuolleeseen tuijotukseen, joka löytyy podcastit TVn sivuilta, jos menkää katsomaan. Okei. Älkää menkö nyt, kun alkaa nyt Puhujan kulma. Nyt keskitytään tähän näin. Keskitytään olennaiseen, eli Puhujan kulmaan. Tai keskitytään myös Erkkaan, joka on myös paikalla. Tervehdys, Erkka. Ei keskitytä minua. Ei. Osaako... Mulla on kivu. Te, jotka osaatte paremmin ruotsia, niin Irkissä sanottiin mulle, mutta minä en osaa, niin happosalle pistää, että sano ruotsiksi saari, saari, heinä saa, heinä saaren neito. Ruotsiksi saari, saari, heinä saa, heinä saaren neito. Hienosti. Onko se joku sinä jotakin? Niin joo. No, jäädään sitä miettimään koko tunniksi. Irkki Klainti edelleen yrittää yhdistää sinne. Niin oliko sulla liveäkään päällä? Ei. Minä olen yksin. Bambuserin avaaminen teki. I'm still alive. Flashi taas oli niin kaunista. Flashi on kaunista ja kevyttä. Minä olen... Miten sanotaan suomeksi? I'm done with video. Minä olen valmis videon kanssa. Joo, se kuulostaa paremmin tai englanniksi. Se on osuvammin sanottu ehkä. Mutta joo, Puhujan kulmassa tässä on 150. Niin, Henrik sanoi, että se ei tunnu yhtään niin juhlalliselta kuin 50 tai 100. Mikä siinä on? Ihan turha jakso. Niin, no Teiglani tietysti on tehnyt niin monta. Milloin Teiglaiselle se tunni tulee täyteen? Kohta. Sä oot tehnyt niin paljon podcastia, että sulla pitäisi olla semmoinen oma kuntoutusohjelma ja keräykset. Varuusmiehet vois kerätä ovelta ovelle sulle rahaa. Sitten menet semmoisiin kylpylöihin näin ja bussilla sitten tarttoon katsomaan kyllä sillä piraattituotteen. En kylpylöihin, en viiti mennä, mutta muuten. Semmoisia myydään semmoisia kiitos Henrik paitoja. Kiitos. Kyllä niitä saa myydä, mutta... Rahat sulle. Royaltit pois, älkää käyttää nimeä tulla. Silloin kun me juon sen Puhujan kulmaan, niin mehän myytiin niitä Puhujan kulman mukeja, enkä me niistäkään rahoista. Se on nähnyt mitään. Se on totta. Me ollaan myydä. En tunnu kyllä minäkään, jos yhtään lorvittaa. Mä ostin jopa sellaisen. Ja sait väärän mukinkin muistaakseni. How sad is that? En tiedä. Otetaan kuitenkin se palaute, joka on sitä Puhujan kulman palkkaa, ja sitä on tullut yksi kappale. Kiitos siitä C:lle, joka pistää palautetta. Ensinnäkin tuommoinen linkki tietokoneen lehden sivuille ja ottaa sieltä ilmeisesti lainauksen. iPhoneen monikosketusnäyttö on ehkä laitteen mullistavin ominaisuus, mutta sekin on tietysti varastettu. Idean on kehittänyt taiwanilainen Elan. Sen huhtikuussa 2009 nostama syyte koskee myös iPod-soittimia. No, tosiaan, toisaalta patentti on vain turha paperi, ennen kuin se testataan oikeudessa. Sen jälkeen patentilla alkaa olla merkitystä. Muutaman vuoden päästä ollaan varmaan viisaampia, kuka selviytyy tästä joukkotappelusta voittajaksi. Minä. Se ratkaistiin puhuohjelmassa jo tänään. Ei tarvi myydä paitoja, kun minulta muutama miljardin dollaria noista patenteista. Mutta, no, sitä. Kaikki, siis mikään teknologiahan ei ole alkuperäistä. Onkohan patentille patentti? No, se, damn, no, se idea, joka on keksinyt patentin. Joo. Method for applying patents. Niin, jos kukaan patentoi patentti. Ideapatenttejahan ne kovasti yrittää lyödä läpi. Amazon sai justiinsa sen one-click-patenttinsa, eli he ovat patentoineet menetelmän, jolla yhtä nappia painamalla voi ostaa jotain. Ja IBM muistaakseni patentoi osakekaupan tuossa pari vuotta sitten. Meidän pitäisi keksiä joku juttu, mikä me patentoitaisiin. Joku niin, pähkähullu juttu vaan siis joku. Jos patentti olisi semmoinen, että jos laittaa yhden paskan, sitten jonkun kuvaavan sanan ja sitten perään kaksi paskaa. Hei, patentoidaan muuten paska. Ihan pistäkää menemään vaan. Mulla on jo vetämässä. Sama patentti. Patent pending. Pending patentti. Ei ole totta, älä varasta sitä. Patentit on vaan niin kalliita, että niitä ei viitti ihan samaan tyyliin hommata kuin domain-nimiä. Tai merosuja. Tuossa yksi kuuntelijoistamme huomasi, että kun on tämä domain.jobs, niin se huomasi, että steve.jobs on rekisteröimättä ja meinasi, että mitäpä jos hommataan se ja ohjataan puhujan kulman sivulla, mutta jobs päätteen saa vain yritykset, jotka palkkaa ihmisiä. Joten me voidaan palkata. Ilmoitus mollin sivulla. That's it. Mikä ettei. Joo, ohjataan se mollin sivulla sitten. No suurin piirtein yhtä hyödyllisiä on ne mollin ilmoitukset nykypäivänä. No joo. Mennään puhku kysyy -osioon, jossa oli tiukka vääntö loppuun saakka, ja me kysyimme siellä, että ostaisitko sinä elokuvia netistä sähköisesti, ja Suomen kansa vastaa, kun heiltä kysytään. Loppujen lopuksi voitti kyllä vastaus, johon vastattiin 52%. Ja ei saa sitten 48%. Eli kansa jakautuu kahtia. Sitten on vähän outoa, että miksei. Siis, mikä tuo sähköisesti? Ai niin, joo. Siis niin, tässä viitattiin siis viime viikkoiseen jaksoon, jossa siis puhuttiin tästä, mikä sen palvelun nimi oli, mistä me yleensä puhuttiin. Headweb. Headweb. Testata tänään? Mä yritin testata sitä, mutta siellä ei ollut elokuvia, mitä olisin tarvinnut, ja nekin harvat elokuvat, mitkä siellä oli, niin ne oli not available in Finland. Ja ne, niillä on suomenkielinen sivu, mutta se suomi on kyllä, se on niin karseeta, että se muistuttaa jotain spämmiviestiä. Onko se tietokonelehti, joka sitä oli testannut? Ainakin siellä ilmeisesti oli vuokrattavana tämä Oscar-voittaja-elokuva. Ja nyt, koska aivot suurevat tyhjää, niin Kurt Locker. Aivan. Sitä mä just mietin, että tässä katsotaan. Niin, ja kuulemma suomenkieliset tekstitykset ovat kuulemma parempaa luokkaa kuin itse sivuston suomennossa. Eli se on Oletteko nähnyt, kun Googlehan rullasi niitä automaattisia? Joo, nekin olivat vähän hilpeitä. Et ainakin, mä en tiedä, jossakin videoissa niitä näkee, mutta niin näyttää, että ei ne voi olla niin kone niin. Joo, no mua kanssa hämää, että siis oli muutama semmoinen tuolla hupais, jossa ei mene sinne päinkään. Ja sitten jostain kumman syystä Obaman spiikki, jonka hän heittää, niin menee sanasta sanaan oikein. Joko siis Obama, se on optimoitu Obaman puheeseen, tai sitten siinä on kyllä oikeasti varmaan joku käyttänyt. Tai sitten kun sinne vaan se on no, se järjestelmä, niin kun sinne menee hope and change niin kuin vuoron perään. Niin se on helppo. Mutta se voi joskus mennä päin. Kyllä se osuu kohille. Mutta se voi mennä väärinpäinkin jossain vaiheessa. Se onkin change and hope. No joo. Mutta joo, semmoista kirjalta löytyy. Mutta kiitoksia tästä äänestyksestä. Otetaan uutta kalluppia seuraavalla viikolla. Käydään käsiksi uutisiin, koska niitäkin meillä on. EU aikoo taistella aktaa vastaan. Pakko se uskoa, kun se on aktaa. Näin ei kuitenkaan sano EU. Vai mitä se sanoo, Henrikki? Tätä ei liellä purematta. Se ei sovi. Siis EU noin periaatteessa on sitä vastaan, että tämmöisiä isoja linjauksia tehdään salassa. Ja sitten he eivät myöskään hyväksy tätä kolmen syytöksen lakia, eikä myöskään sitä, että periaatteessa tämän sopimuksen tullessa voimaan, niin kenet tahansa voidaan ilman mitään perusteluja tutkia rajalla, niin kuin voidaan takavarikoida tavarat ja voitaisiin tehdä oikeastaan ihan mitä vaan, mitä nyt sattuu rajavirkailijaa just niin se silloin huvittaa tehdä. Tämä on kyllä taas niin, noin perkeleitti vahjotta. Tämä on kyllä taas niin huonosti tämmöisessä maksetussa mediassa niin käsitelty, että tekisi mieli peruuttaa vaikka kun lehti ihan tämän takia. Mutta hyvä, että EU on hereillä. Saa nähdä, mitä auttaa. Kyllä, Euroopalla on iso painava jalka nykyään asioissa. Siis nythän alkaa olla aika monta Euroopan maata, jotka on määrittänyt internetyhteyden ihmisoikeudeksi. 2. Eli monta. Lukuisia. Siinä on monikko. Eikö Suomikin ole yksi näistä? Ja toinen taitaa olla Viro, mutta siinäpä ne loppuukin. Niin. No, mutta kovasti, kuitenkin. Kovasti taitaa kyllä olla monella maalla seurata näitä. Joo. Kyllä. Ja sehän käytännössä estää kolmen rikkeen lain, koska se on kaikki juo vettä, mutta ei rikollisilta silti kielletä veden juomista. Sitä mustalle listalle sä et saa juoda vettä. Ootas vaan, kun akta tulee. Eli niin kuin vesi ja leipä on niitä. Ja tiilenpäät on kansalaisoikeuksia. Ei vielä koskaan. Ja internetti nyt siihen vielä mukaan. Tämmöinen paketti, jos meillä on luvassa. Tervetuloa Suomeen. Hei, mutta joo. Eipä, saako kriminaalit, niin kuin, niin ei, Suomessa ei kukaan joudu linnan. Tällä saa vaan ehdollista. Se on halvempaa. Niin. Yhteiskunnalla. Niin. Tai loppupäivässä ei lähtemättä, mutta Henri Vähäkainukin saa olla jossakin edelleen Facebookissa pyörin vaikka. Eli nostamme ehdonalaisuutta ja nostamme hattua. Saanko se jo se kummittua? No. Pikku G. Saanko se jo kummittua? Saanko se sitä? Vai onko se vasta keräillä? Se on vasta keräillä. Tai se taisi vasta nosti. Miksi ei mulla ole kerrottu mitään? Sitten täydettiin vasta nostaa syytä. Joo, kun siinä oli se, että sen oli lähtenyt joku tekstiviestin sille, että hei, mä tuun kohta, ja sitten siinä luki, että 10 rock, niin 10 rock, näin. Sitä rutti, että 10 gemmiä, niin kuin alalla sanotaan, niin oliko se nyt kokaiinia, näin. Mä nyt sitten, että mä heroini. Kaikki mun tekstiviestit tämän jälkeen, niin mä pistän ne loppuun näin, että 10 rock, näin, niin sitten, jos sattuu, että menee tutkittaa näin. Uskaltaako tämän laittaa sitten meidän jakson nimeksi? En tiedä. On totta kai, että en rockkin. Mutta me voidaan ratkaista tämä ongelma sillä, että me laitetaan meidän sivuillemme tämmöinen nettivinkki-nappula, jonka poliisi lahjoittaa kaikille käyttöön. Kyllä, poliisi avasi oman nettivinkkisivussa vihdoinkin. Ja nettivinkkipalvelun kautta siis kansalaiset, yritykset, yhteisöt voivat ilmoittaa epäilyistä rikoksista tai niiden valmistelusta poliisille. Palvelu ei korvaa kirjallisessa tapauksessa käytettävää 112 hätänumeroa, eli muistakaa, jos joku murtautuu sisään, niin ei, se ei auta. Tai sähköistä rikosilmoitusta. Palvelun lisäksi poliisi toivoo vinkkinapin löytävän eri internet-sivustoille, jotta esimerkiksi keskustelufoorumilla olisi helppo kytkeytyä ilmoitusta tekemään. Palveluntarjoajat voivat ladata painikkeen omille sivustoille ja linkittää sen johdattoman poliisin verkkolomakkeeseen. Joo, eli osoite, mihin linkitatte, on nettivinkki.fi. Ei, tämmöistä ihan paska. Tämä on huono. Paska juttu, paska. Siis, Marjas. Poliisit soittivat. Olen ihan nyt vakuuttunut, että tämän joo toimivuudesta. Pistää Henrik muteen päin. Ei kuka puhu epäammattimaisuudesta, kun vastaan puhelua keskellä lähetystä. Ehkä se oli tärkeä soitto poliisilta. Nettivinkki tuli sieltä tällä hetkellä vastaan ja Henrik ottaa niitä vastaan. Mutta miten sä, Pörni, näet, mihin tämä on? Niin kuin? No mä näkisin, siis että tässä voisi olla positiivinen. Keskustelufoorumilla niin näkee siis jotakin, että joku tekee jotain potentiaalisesti laitonta, niin sitten sen sijaan, että se niinku osaisi itse mennä sinne poliisin sivuille, niin sitten niinku suositella, että siihen foorumille pannaan valmiiksi tämmöinen niinku vasikoipuhelin poliisille. Joo, ja mikä hauskinta on se, että tuo nappi ei millään tavalla tiedä miltä sivustolta tulit. Eli tässä ei ole mitään tosta niinku funktionaalista, niin kuin jossain Tumblrissa tai jossain muussa, missä voit tehdä semmoisen pikalinkin tuonne ylös. Kun klikkaat sitä, niin se tietää, millä sivulla se oli. Tai share on Facebook, niin miksi se on tämmöinen samantyyppinen ratkaisu tässä. Se on joku idea silloin edes. Mutta tota, joo, sehän tässä oli ideana. Ja sitten voit laittaa, kyllä mä ymmärrän niin periaatteessa IRC-galleria tai joku tämmöinen. Niin, se on mutta minusta nettivinkki on huono. No se on kyllä siis nimenähän tuo niin ihan surkea. Se pitäisi olla verkkovasiikka. Se olisi parempi. Nettivinkissä tulee just tämmöinen linkkivinkki, että tässä katoo. Niin, facecodet, käykäs, tsekkaan tämä sivusto. Pörni puhuu lapsipornosta melkein viikoittain puhujain kulmassa. Ei, nyt se kirjoittaa sinne. Onko se nyt, tota, oot sä nyt Henrik vielä puhelimessa vai? Aika epäuttomasta käytöstä, etkö voisi vähän hävetä vaikka mennä niinku itsestä. Etkö häpeä? Ilmoittakaa poliisille. Joo, mä laitan nettivinkin tästä. Tää oli törkeä. Mutta hei, oletteko huomannut siis tää nettivinkki.fi, muistakaa. Eli tämä parodiasivusto. Joo. Niin nää on yrittänyt saada sitä tyyppiä kiinni. Mikäs se nimi nyt oli, kai se tällaisikin luki. Sintonen jotakin. Eikö se ole Facebookissa? No, perustanut sille omaa sivuun. Eikö kaikki ole sille Facebookissa? Niin, sitä, että voisitko ottaa tämän pois, mutta se ei vastannut niille puhelimeen ja taas poliisi on voimaton. Mutta onneksi on nyt laittanut tälle sivulle tämän poliisin nettivinkin napin. Okei, voi ilmoittaa sitä kautta. Tässä on jotain. There's something fishy about this page. Joo, mutta minusta oli hauska, että MTV3, kun se poliisin nettivinkkisivustosta, mikä nyt aukesi, niin siitä teki juttua, niin sitten ne näytti kuvaa tästä, niin kuin, tästä parodiasivustolta, ja sitten niin kuin oikein sitä, niin kuin, että missä tehdään niitä valintoja, ja siinä lukee sitten yhdessä valinnassa, että hallituksen vastainen agitaatio. Ja sille, että no, mitä te perkele, kato mitä te kuvaatte siihen ohjelmaan. Mutta... Mä en muuten huomannut katsoa. Ehkä se löytyy jostain YouTubesta varmaan. No, se kuitenkin, mutta en oikein ihan... Olihan poliisilla myös varmaan... Minä olen sitä mieltä, että kyllä niin poli ihan hyvä, että poliisi on lähellä, mutta minusta se, että niin se metodi on, että pannaan tuommoisia linkkejä jokaiselle sivustolle, että menkää vasikoimaan, niin ei ole minusta se oikein. Joo, ehkä se olisi ollut parempi tehdä vaan tuommoinen osoite, joku nettivinkki tai whatever se nyt olisi ollutkaan, ja mainostettu sitä osoitetta niin, että se jää ihmisille päähän. Vähän niin kuin 112, niin se tarvitsee joka paikkaan kirjoittaa, mutta kun ihmiset muistaa sen, mikä se numero on. Poliisipamputtaa.fi. Sekin voisi olla. Niillähän oli myös ongelmaa varmenteiden kanssa kyseisellä sivustolla. Mä yritin mennä silloin alussa nettivinkkiin ja sanoin, että tämä sivu ei ole luotettu. Oliko siinä semmoinen, että niillä oli joku ihan niinku se varmenteen myöntä joku tosi hämy, siis joku tylin tilastokeskusta. Joo, oli ottanut sen, mikä sitten taas kuuluu näihin valtafirmoihin, josta yleensä näitä otetaan, niin sen takia kyseessä ei ollut siis mitään sen ihmeellisempää. Niitä nyt tulee vastaan muutenkin, mutta tietysti ehkä poliisilla se olisi kannattanut pitää huoli ainakin siinä vaiheessa, kun lähdetään mainostamaan tuosta nettivinkkiä. Mutta... Miksi poliisi ei voi antaa varmenteita? Koska poliisi ei ole luotettu taho. Vai niin? Sivusto ei ole edes luotettu. No joo, mutta ei laita mekään siis nettivinkkiä. Paska uutinen, vinkkejä, ei pistetä sinne, mutta muistakaa. En tiedä, ei siis konseptina mun mielestä niin se on ihan paha, että mä ymmärrän tämän ideologian. Jos pienetään kynnystä, että jos kuulee, että joku kapakassa vieressä puhuu, että me ryöstetään pankki huomenna 3:00, niin eihän sitä nyt viitin ruveta soittelemaan mihinkään, mutta voi kirjoittaa nettivinkin ja sitten naureskella, kun ei ne mitään tehnytkin. Paitsi jos menee kirjoittamaan sen Erkan mainitsemaan osoitteeseen. Se ei hyödytä mitään. No joo, no ehkä siis tämä, niin kuin, että siis, no joo. Kerroinko muuten, että mä ajattelin ryöstää pankin huomenna 3:00? Mikä se oli se osoite, missä se nappi on, missä nappi on? Meidän listaneista. Eikö enää yhtään räjäytettäviä noita automaatteja, eikö ne kaikki meni? Meidän pitää ottaa tänne wikisivulle ainakin tuo linkki, voi nopeasti klikata. Nopeasti ne vaihto, kun täältä räjäytettiin pankkiautomaattia. Mutta oletko varma, että on se oikein? Nyt oli uutinen siitä, kuinka 20 sekunnissa pystyttiin valjastamaan kameralla oleva tämmöinen, tai siis automaatti valjastettiin kameralla, ja 20 sekuntia, kun ihmiset käveli siellä, ja se oli asennettu se kamera siihen. Oletko varma, että se on oikea automaatti, joka korjattiin noin nopeasti? Ne torspat hymyili sille valvontakameralle, että jossakin no. vaan uutisessa oli, että niin näin ammattilaisilta sujuu näin helposti näin, mutta siis sille, että jos ne olisi ammattilaisia, niin ne olisi joka jumala uutisissa. No, ne on ammattilaisia asentamaan sen, mutta ei ihan ammattilaisia rikoksia. Siis asentamaan minkä? Asentamaan kameran? Joo, niin siis semmoisen... asen sen kameran siihen niin näppäimistön yläpuolelle. Semmoisen... Yläkarmiin löivät sen kamerapaneeli ja sitten se toinen löi siihen korttilukijaan semmoisen niin magneettilukijan. Just, siis mä ihmettelin, että rikolliset laittaa valvontakameran pankkiautomaatti. Mitä hyötyä siitä on? Kiinnostaako niitä tosiaan niin paljon? Niitä kiinnostaa, niin sorin. Tämä on vähän samaa kuin oli, viime viikolla oli nettiuutisessa otsikko, että mies yritti irtäytyä selliinsä, poliisi riisui alastomaksi. Mitä hyötyä siitä on, että poliisi riisuu alastomasti, jos joku yrittää hirttäytyä? Selliinsä. Se on aika vaikeaa, että kyllä sellillä yrittää hirttää itseänsä, mutta ei se mitään. Hei, nyt tässä poliisin nettivinkkisivusta on niin minusta nyt ihan käsittämättömin osuus. No niin, aina tullut. Että sitten tässä on tämä nettivinkkilomake, niin sitten näillä on vielä banneri, joka ohjaa Pelastakaa lasten nettivihjesivustolle. Ja siinä bannerissa lukee ilmoita laittomasta aineistosta. Niin minkä Jeesuksen takia, jos minä olen poliisin sivuilla, niin minua ohjataan ilmoittamaan jollekin siis ihan niin kuin täysin villille ja vapaalle ja organisaatiolle, että me ei noille ilmoittaa laittomasta aineistosta. Ei meille, me ollaan poliisi, ei meitä. Siis menkää niin kuin tuonne Pelastakaa lapsia näin. Mitä helvettiä oikeasti? Mun mielestä niin kuin Pelastakaa lasten nettivihje pitäisi lopettaa ja niiden kaikki niin kuin pitäisi ohjata poliisille. Et siis no joo, tuossa niin, joo, niin. Että myös jumalauta. Niin nythän tämän mukaan tässä pitäisi olla myös tämä parodiasivuston mainoskin, koska nekin kerää nettivinkkejä, eikö nyt? No sitten sama kuka sitä kerää. Niinku, onko tämä nyt suljettu tämä nettivihje, tämä luuppaa takaisin tuonne? Eikö on se tuolla? On joo, no niin. On se tuollakin. Onko tämä nyt sitten tuolta. Lyhyt? Mikä lyhyt? Ei mikään. Missä havaisto tehtiin? Internetosoite, uutisryhmä, verkkoyhteisö, sähköposti, IRC, chat, vertaisverkko, muu mikä. Nämä on siis vaihtoehdot, missä voi netissä tapahtua rikkeitä. Pysykää niistä. Muu. Arpanet. Otetaan seuraava uutinen alta pois ja katsotaan sitten, että mitä mediamaksulle mitä mediamaksulle kuuluu? Sitä no ihan hyvä, kiitos kysymästä. Kiitos kysymästä. Mennään eteenpäin. Sano mediamaksu meina. Tai sun vilindeen. Vai kukaan sen sitten loppujen lopuksi päätti? No elikkä media... Mun mielestä tämä oli ihan hyvä vito. Juu, ei siinä mitään. Jos vaikka ei sano mitään järkevää. Junger ei tykännytkään, mutta siis se, että jos todetaan, että hommasta tulee... Startissa jo torso, että parisataa tuhatta, vaan paljonko nyt oli siis sille, että talouksia siirtyisi suunnilleen pahimmillaan niin ulosoton piiriin, niin ei tätä silloin voi toteuttaa. Että. Siinä mielessä sitä voisi käyttää kyllä muihinkin, mitä on tullut tämmöisiä, että kun nähdään alussa, että tästä on tulossa torso, niin mitä jos miettäisi vähän pidempään, mutta hyvä, että edes tässä kohdassa. Sinänsä kyllä tuo vähän ihmetyttää tuo tosiaan perusteen, että että kynnyskysymys nyt ilmeisesti oli justiinsa se, että mitäs vähävaraiset, niin mä en oikein ymmärrä sitä, koska siis TV-lupamaksukin kuuluu ton toimeentulotuen piiriin, niin mä en nyt sitten ymmärrä, että mikä takia se nyt tässä on se kynnyskysymys. Joo, mutta kun siinä on se, että kun TV-lupamaksu tapahtuu sen laitteen mukaan, tämä tapahtuisi automaattisesti kaikilla, eli tehtäisiin maksu, joka on niin kuin automaagisesti siirtyisi monilta niin, tämmöiseksi haittavaksi tueksi, niin ei sinä pitäisi nyt miettiä vähän paremmin siinä vaiheessa, että jos tuotetaan joku maksu niin, että se ei loisi sinne turhia byrokratian mutkia. Se on kyllä ihan ja tietysti itse olen myöskin sitä mieltä, että jos niin kun kaikki rupeaa maksamaan ylemaksua, niin sitten kaikille täytyy myöskin saada samantasoiset palvelut riippumatta siitä, että onko TV:tä tai ei, että tavallaan sit se olisi areenan olisi pitänyt muuttua TV-kaista tyyppiseksi. Joo, ja itse asiassa niin TV-kaista tulikin mieleen, että niin kuin mikä minusta oli, tämä nyt on paras tässä, että tätä lykätään, niin se, että jos niin TV-kaista on pistänyt kiinni näin, niin sitten voin lopettaa maksamasta TV-lupaa, kun taas mediamaksua me ei olisi voinut lopettaa maksamasta. Mulle jäi nyt tämä vielä tämä viimeinen protestin tynkä tänne. Hiskipa pistää irkissä, että TV-maksua ei maksa suska. Mä yritin, itse pitää TV-maksu maksaa. Niin, siis ei ne maksa suoraan, mutta toimeentulotukeen, kun minä olen pari kertaa toimeentulotukea hakenut, niin siinä kun eriteltiin, että miten, mistä tämä koostuu, niin siinä oli siis, tai miten se on laskettu, niin siinä oli perusteena sille summalle, mitä mä sain, niin siinä oli niin kuin, että voisi yhtä päivälehteä tilata ja tietysti ruuat ja semmoiset ja vuokrat, ne on niin kuin erikseen, mutta sitten se niin kuin se niin kuin se, mikä on tavallaan niiden välttämättömien kulujen päälle, niin se oli, siinä oli yhtenä perusteena myös TV-lupamaksu. Ainakin silloin, kun minä sitä hain, siitä on vähän aikaa, että saattaa olla, että se on muuttunut, mutta silloin ainakin sanottiin, että se tavallaan kuuluu siihen, että kyllähän siihen joku ratkaisu olisi kehitetty, mutta sinänsä en ole kyllä yhtään pahoilla niin, että se kaatui toi, koska olihan se aika, siis koko homma meni hirveällä sähläyksellä. Tuntuu, että niin kuin kaikki häslää ja selittää ja muuta. Ja, no, mun mielestä oli aika hilpeä tuo tuosta Hesarin uutisesta linkattiin johonkin SDPn edustajan kommenttiin, että ymmärtäisi Lindeen nyt edes erota, että tällaista sitten, kun kykypuolue rupeaa säätämään vähän TV-lupaa, niin tulee tällaista todella kyvykästä sekoilua. Oikeastaan vielä enemmän kuin se, että TV-lupa-uudistus kaatui, niin mun mielestä oikeastaan vielä positiivisempi, että samalla meni sitten nämä täysin naurettavat ajatukset jostain ulkopuolisesta valvontaelimestä, joka olisi valvonut, ettei Yle nyt vaan tallo yksityisten mediayrittäjien varpaille, mikä on silleen, että haloo! Tämä on jännä, että kokoomuspuolueen agendassa tuntuu olemaan, että täysin vapaa ja riippumaton ja ehdottoman ankara ja säälimätön kapitalismi, paitsi jos yksityisyrittäjät jää siinä jotenkin tappiolle. Sitten se on ihan eri asia. Joo, no niin. Hyvä. Mutta sinällään, jos haluaa katsoa TV-kaistaa ja haluaa nopeita kaistoja noin niin kuin muuten, kaista, niin kyllä. Sisko esitteli uuden runkoreitittimen, joka lupaa tehdä internetistä entistä nopeamman. Yes. Uusi Sisko CRS3 Carrier Routing -systeemi pystyy ajamaan 322 terabittiä sekunnissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Kiinan kansalaiset voisivat luotikon läpi soittaa videopuhelun samaan aikaan, tai kaikki maailman elokuvat voitaisiin ladata 4 sekunnissa. Piratismi. Niin, se on varmaan näillä ollut mielessä. Kaikki elokuvat 4 sekunnissa, hei, kelatkaa. I want siis that connection. Pitkä matkahan siitä, että tämmöinen reititin otetaan käyttöön, on siihen, että kaikilla on niin kuin järjettömän nopeat netit, mutta siis on tuo kuitenkin merkittävä askel ja siinä mielessä, että pakko niiden runkoreitittimien koko ajan on kasvattaa sitä kapasiteettia. Ja kyllä tuo 322 terabittiä kuulostaa ihan semmoiselta leppoiselta vauhdilta. Kyllä. Nyt se on teoreettinen maksimi. Käytännössä se on taas 15 kilobittiä. Älä nyt murra. Ei, hieno homma. Mä odotan sitä, kun tulee Elisalta, että ota tämä Total-paketti. Nyt 322 terabittiä sekunnissa nopeasti. No mä nostan sen. Hankitaan. Siinä on, että vaikka se ostaa, olisi 90 tonnia tuolle nurkissa lojumassa, ja kelläpä ei olisi, niin eihän se kuitenkaan tarkoita, että jos laitat tuollaisen nurkkaan, niin sitten on kotona 322 teron netti. Ikävä kyllä. Tyssää siihen heti ensimmäiseen R45. Siihen asti. Sisäverkko tietysti olisi ihan lepposan nopea, mutta kyllä kaapeloita pitäisi tehdä uusiksi. Ja mikään kone ei kyllä tue tuommoisia nopeuksia myöskään. Niin Eikös jo nyt sisäverkkojen pullonkaula ole enemmänkin kovalevyjen nopeus kuin se verkon nopeus. Niin niin, joo, ja verkkokorttien nopeus. Käyttää langattomia tukiasentia. Niin. Ne on niin langattoman, nyt tipauttaa vielä. Mutta tämä on oikea reitit, niin tällaisen minäkin voisin nostaa, koska se sentään käyttää piuhoja. Joo, eli ei muuta kuin, mä tiedän, että siskollakin kuunnellaan tätä lähetystä, niin pistäkää Henrikille yksi kappale tuommoista. Tai meille kaikille kolmella saadaan Skype toimimaan nopeasti. Tämäkin yhteyden sinulle tarjoaa Cisco CRS3 Carrier Routing Systems. CRS3 kuulostaa rotaan myrkyltä. Joku semmoinen. No, oli se, miten on? En mä tiedä, että maistuuko rotaan myrkky itse pahalta. Maistuuko se pahalta? Kyllä mä... En mä tiedä, mutta jos satutte syömään rotaan myrkkyä, niin K1-vitamiini. Ei, kun kertokaa meille, jos olette maistaneet. Mennään eteenpäin. Kokonaistaideteos voitti yksittäispakkaamisen. Pink Floyd ei halunnut, että levyyhtiö myy yhtyeen biisiä yksittäin kokonaisten albumien sijasta. Homo meni käräjille ja taide voitti. Vai voittiko? Niin, voittiko vai hävisikö? Mutta muista tämä oli sinällä, että jos niin artisti ei halua, että tai jos ne on tehnyt sopimuksen siitä, kuten tässä tapauksessa on tehty sopimus, että niin kun biisiä myydään vain levyllisinä näin, niin sitä joudutaan kunnioittamaan. Sinänsä joo. Mä en ollut ihan varma, että oliko tämä positiivinen vai negatiivinen uutinen, koska siis sinänsä joo, hienoa, että artisti määrää, mutta toisaalta sitten taas... No onpa kiva, jos haluaa mennä ostamaan yhden biisillisen. No entä jos minä haluaisin ostaa pelkästään sen kohan, missä niin kuin Arnold Schwarzenegger ampuu niin kuin T-tonnia ja sanoo, että hasta la vista, baby, näin. Jos mä haluaisin sen vaan ostaa, mutta pitäisi ostaa koko elokuva. No se, tietysti sekin on keskustelu, jota voidaan käydä. Itse asiassa elokuvaa klippejähän voi ostaa, että... Siis lähinnä lisensiointitarkoituksiin, mutta kuitenkin. Mutta siis en mä siis sinänsä sano, että tämä on paska juttukaan, koska siis joo, jos sopimus sanoo, että ei saa, niin sittenhän asia pitäisi olla harvinaisen selvä. Se mikä siis tässä oli se, minkä takia tästä kärhämä nousi ja minkä takia niitä on erikseen myyty, on se, että EMI katsoi, että se sopimus koski vaan niin kuin fyysistä levymyyntiä, että se sopimus, minkä ne silloin 60-luvun alussa on tehnyt, niin kielsi singlejen julkaisemisen. Ja kuitenkin puhutaan ihan eri asioista, singlejulkaisu versus albumi, tai se singlejulkaisu versus sitten digimyynti. Niin, kuin niin mutta toisaalta taas sitten sen sopimuksen toisen osapuolen, eli Pink Floydin intentio oli täsmälleen sama, eli niin kuin levyt myydään kokonaisena. Niin, vai oliko? Sitähän nyt on hankala mennä spekuloimaan, mikä se alkuperäinen tarkoitus oli. Mun pointti siis oli vaan se, että kuitenkin on ihan, ne on kaksi ihan eri asiaa, koska siis singlejulkaisuhan yleensä tarkoittaa, että se koko levyn markkinointi yleensä pyörii sitten sen single-julkaisun ympärillä ja sitä työnnetään radioihin ja siitä yritetään kaikin mahdollisen keinoin saada hittiä. Ja sen mä ymmärrän ihan hyvin, että joku Pink Floyd ei halua lähteä sellaiseen, koska siis ne eivät tee musiikkia single-lähtöisesti, mutta kun tässä nyt ei kuitenkaan, kun myydään yksittäisiä biisejä, niin siinä ei kuitenkaan ole kyse markkinoinnista. Eikä niin kuin radiosoitosta, vaan siitä, että minkä biisin ja minkä musiikin kuluttaja haluaa ostaa. Täytyy kyllä sanoa, että minä en ole koskaan tainnut ostaa yhtäkään niin kuin Pink Floyd-kappaletta yksittäisenä. Kyllä minä olen ostanut ne levyt. Että sinänsä, mutta tässä tullaan siihen, että kumpi on tavallaan tärkeämpi, onko se kuluttajan oikeus ostaa se, minkä hän haluaa, vai artistin oikeus määrittää, että mitä ihmiset saavat ostaa? Mun mielestä se on artisti. Jos se levy voidaan määritellä niin kuin oikeasti niin taideteokseksi, niin toisin kuin vaikka Lady Gaga, niin tavallaan niin kuin se, että heti kun vaihtaa sen artistin nimen siihen, niin sitten siihen itse suhtautuu ihan eri tavalla. Se on ihan totta. Jos Lady Gaga olisi haastanut oikeuteen samasta syystä, niin me ei välttämättä käytäisi näin suurta keskustelua, mikä itse asiassa tarkoittaa, että siinä on jotain pielessä, koska siis sinänsä itsekin pidän enemmän Pink Floydista kuin Lady Gagasta, mutta eihän se musiikki ole yhtään sen arvokkaampaa tai arvottomampaa, oli sen esittäjä sitten kuka tahansa. musiikki on musiikkia. Niin. Kyllä mun mielestä siis se, joka tekee tuotteen, niin saa määritellä sen, että millä tällaista myydään. Mun mielestä se on ihan loogista, että jos... Kumpi sen tuotteen teki nyt, se levyyhtiö vai se bändi? No bändihän, niin. Bändihän sen tekee. Siis mä en... Siis... tekee. Niin. Niin voihan tässä nyt päätellä siihen, että jos ottaa kananmunat, niitä myydään ryhmässä, mutta kuka sen tekee? Onko se kana sanonut, että mä haluan myydä näitä yksittäin vai kuuden kappaleen pakkauksena? Tuo on hyvä kysymys. Päädytään tähän munakana-keskusteluun taas. Se on se, että levyyhtiöhän maksaa levynteon. Ja levyissä toisin kuin kirjoissa, jos katsoo, mikä siellä on se copyright-tieto, niin siinä on levyyhtiön nimi. No sitten tässä voisi sanoa, että kysehän on tietysti vaan sitten levyyhtiön ja artistin välisistä sopimuksista. Sieltä se pitää katsoa, että onko kummalla se on oikeus siihen. Ja niitäkin varmaan 5 miljoonaa erilaista, että voi olla, että Lady Gaga ei pysty sitä vaatimaankaan. Ja siis sinänsä tosiaan, me en ole kummassakaan leirissä sinänsä tässä, mutta toisaalta se on mun mielestä vähän huolestuttava ennakkotapaus tämä, että tämä tavallaan kertoo laintekijöille, että sopimukset kulkee semmoisenaan niin kuin fyysisestä kaupasta digitaaliseen kauppaan, ja siinä voi tulla tulevaisuudessa paljonkin ongelmia, että jos niitä ruvetaan tulkitsemaan ihan yksi yhteen, kun kuitenkin kyseessä on kaksi eri asiaa. Tai sitten sopimuksia kirjoittaessa katsotaan tarkemmin nämä kohdat jatkossa. Niin totta kai, mutta siis justiinsa kun on näitä tyyliin Pink Floydia ja Rolling Stoneseja, joilla ne levysopimukset on ollut aikana, jolloin internetistä ei ollut vielä tietoakaan, niin tavallaan se on aina vähän huolestuttavaa, kun ruvetaan vanhoja sääntöjä väkisin vääntämään tähän. Mutta sanottiinko tässä missään välissä, mikä oli se pointti, minkä takia päädyttiin? Sen vaan sanottiin, että niinku, okei, nämä voitti, mutta miksi? Sen voitti just sen takia, että katsottiin, että tämä niiden single-julkaisukielto pätee suoraan myöskin digimyyntiin. Joo. Niillä oli myöskin... Siinä ei menty mihinkään isyysoikeuksiin ja tämmöisiin. Niin kuin... Aivan. Ei. Ilmeisesti ei. Niillä oli myöskin samaan aikaan kärhämä menossa royalty-suorituksista, jonka Emi myös hävisi. Ja se... no. Hyvin menee. Jampe, teekö sen näitä levyjä, niin ne kerää ilmaan? Niin. Sinänsä Emihän on konkurssin partaalla jo muutenkin, että saa nähdä, onko tämä Another Brick in the Wall. Se voi olla. No, se on, itse tuli Another Brick in the Wallista näin. Tietenkin Pink Floyd on jälleen yksi hyvä esimerkki siitä näin, että siis niin kuin, taas näitä bändejä näin, että jos joku haluaa niin kuin ostaa levyjä, niin varmaan niin kuin, sanotaan niin kuin merkittävä prosentti haluaa ostaa vaan se Another Brick in the Wallin siitä välistä. Tai Manin. No, next. No, otetaan seuraavaa. Hei, next tuli meille. Oletko chat-rulettia ja kokeile? Olen. En ole kokeillut, mutta olen oliko sitä puhuttu kyllä hirveästi. Olisiko 2 kappaletta tullut ennen kuin lopetin? Okay. Niin kuin samalla kertaa. Samalla kertaa. Taisi olla kyllä sama peniski, että siinä mielessä. Ruletti osui todella hyvin. Eli ne, jotka ei tiedä, niin chatroulette.com, niin se... Ihan vänkä idea ei siinä mitään. Joo, se yhdistelee niin kuin ihmisiä videot, niin kuin satunnaisten videochat-kumppaneiden kanssa. Näin, ja sitten, sitä aina voi, jos ei miellytä se toinen näin, niin voi painaa nextia. Ja joku just, mikähän se olisi jamppa, se voisi laittaa oikeastaan siihen mashuplin yhteen postauksen linkki, vaikka show notesiin, sieltä löytyy tosi hyviä videoita, mutta siis sen se jamppa testasi näin, että kuinka nopeasti hänet niin kuin ohitetaan, ja se oli sille, että no, suunnilleen kaikki sille alle 2 sekunnissa painoi nextia hänen kohdalla, mutta sitten se joku kaveri, se, joka oli hyvänäköinen nainen näin, niin sitten se suunnilleen kaikki jäi juttelemaan sen kanssa. Mikä se oli tämä, nyt Irkki, kertokaa joku, mikä sen nimi on, tämä tekstichatti samanlainen, että satunnaisten tyyppien kanssa puhutaan tekstitse. Onko tämä näinkin? Irk. Omegle. Niin tietää heti. Siinä oli musta vähän sama, että mä joskus, kun olin hyvinkin pitkästynyt, niin ajattelin, no okei, jutellaan satunnaisten vastaantulijoiden kanssa. Sehän on hauskaa, mutta siinäkin oli se ongelma, että kumpi tahansa voi lopettaa missä vaiheessa se keskustelu, niin se oli niinku, keskustelut oli aina niinku tyyliin hello, klik, disconnected. Tai how are you, disconnected. Tai parasta siinä chat-ruletissa, kun tyyppi nauhoittaa niin kuin screen-capturena niin kuin videota, että joku keksii jonkun hyvän idean, millä ne saa niin kuin ne ihmiset pysymään siinä ja sitten tuottaa jonkun reaktion, että esimerkiksi sille, että niin kuin kehottavat tanssimaan jollakin semmoisella sympaattisella lapulla tai sitten yksi jamppa oli silleen, ne oli enimmäkseen, se oli kyllä aika tylsä se pätkä, mutta se oli muutama ihan älyttömän hieno kohtaus, kun tyyppi on pukeutunut niin kuin stormtrooperiksi ja sitten soittaa niin kuin soundbiteja tuosta Star Warsista näin, silleen let me see your identification ja tämmöistä näin. Ja sitten niin kuin osa on silleen, että häh, en tajua. Sitten osa on silleen, Star Wars. Sitten jotkut on silleen, että niin kuin selvästi kaksi lajitoveria kohtaa, että niin kuin kuva vaihtuu silleen, että sillä on toisessa päässä kaksi teiniä. Ne katsoo silleen niin kuin laiskasti, sitten molempien silmät pyöristyy, nostaa välittömästi semmoisen trekkietervehdyksen. Ja sitten vähän ajan vasta, niin tulee sitten joku tyyppi taas, joka on tosi tylsistyneen näköinen. Sitten se katsoo näin, pistää käden sivulle ja vetää sitten semmoinen Boba Fett-kypärän päähän. Ja sitten sillä näkyy se chattikeskustelu sillä nyt tämän Stormtrooperin ja Boba Fettin välillä. Että oh, you're so nerd. Yeah, I know. Ja sitten jossakin vaiheessa tulee semmoinen joku karvaturso vastaan näin. Ja se soittaa se Stormtrooperin sitten semmoisen sen soundbitein tässä vaan, mikä se soittaa kaikille, että let me see your identification näin, niin sitten se pyöräyttää just semmoisen Jedi mind trick käden liikkeen näin sitä kameraa ja sitä sanoo, että you don't need to see my identification näin, niin Stormtrooper painaa siellä sitten soundbiten, että we don't need to see his identification. Tämmöisen joku Star Wars-nörtti kohtaa kaltaisensa niin hetkiä, niin oli kyllä ihan Kodak moments. Kodak moments. Kyllä, joo. Mutta varokaa, eli käymmekö lapset sinne ilman äidin valvontaa, koska äiti varmasti haluaa nähdä sen ensimmäisen runkkaan, joka tulee vastaan. Me en ymmärrä, mikä viehätys on näyttää kikkeliään satunnaisille vastaan tulijoille. Sä voit kysyä mutta sieltä. Kokeile, siihen voi jäädä koukkaan. Mä veikkaan, että nää on tehnyt saman jutun. Mikä tässä mukaan on? Omeglessa oli tämä, mikä kyllä oli. Ehkä yleisin keskustelu oli tämä hello, are you gay, hihihi, disconnected. Joo. Ehkä tässä kikkelin näytössä on kyse samanlaisesta testauksesta. Se voi olla, joo. Mennään eteenpäin. Procter & Gamble, eli Gamble kokeilee taas sitten omia koneita työkäytössä. En tiedä, käyttääkö näitä chattia sitten niillä omilla koneillaan. Sanat yhtiön työntekijät ovat siirtyneet omien koneiden käyttöön, eli siis käyttävät omaa tietokonetta työkäytössä, ja palaute on ollut pääosin myönteistä. Hieno juttu. Joo, siis sinä varmaan IT-osasto repii hiuksiaan ja kiroilee. Mutta se, mikä niillä on kokemus, että niinku se teknisesti ei ole. Että se on enemmänkin se osasto, joka niinku sitä miettii, joutuu pähkäilemään, niin on tämmöinen niinku lakiosasto. Eli jos firmalle tulee joku semmoinen keissi, niin tämmöinen lakijuttu, missä ne joutuu työntekijöiden koneelta ottamaan jotain, niin se entäs se, että kun se onkin oma kone, niin miten se, niin kuin tosi harvassa tapauksessa se menisi edes riitelyksi, mutta entä jos se menee riitelyksi, että ei, en luovuta minun konettani teille. Mutta siis IT-osastossa mietin lähinnä niin kuin tietoturvaa, että onhan se, että samalla koneella ensin kolmelta yöllä selataan pornosivuja ja chatruletteja ja sitten kun siinä on 70 haittaohjelmaa, niin sitten se lyödään kiinni yrityksen sisäverkkoon. Sinänsä siis noin niin kuin humanitaariselta kannalta sehän on hirveän hienoa, koska tiedän paljon ihmisiä, jotka sitten roudaa kahta konetta koko ajan mukanaan. Itsekin taisin siihen joskus syyllistyä. Ja sinänsä kauhean mukavaa, jos on niin kuin omat systeemit pyörimään omalla koneella ja sitä varsinkin, jos siinä on se, että sitten voi itse päättää, että pyörittääkö OS10 vai Windowsia vai Linuxia vai BDS vai mitä ikinä haluaakaan, niin se on. Ja jotenkin, jos tavallaan se työntekeminen on siis semmoista, että sä käytät jotakin Office-ohjelmaa ja sitten niitä firman sovelluksia, niin käytät verkossa niin pilvipalveluina näin, niin mitäs väliä sillä on? Että kun sä joka tapauksessa, kun sä vaikka sitä tiettyä tiedostoa sitten siirtelet ees taas, niin se skannataan sitten virusten varalta. Mutta todennäköisesti mä luulen, että niin kuin kyllä niille jonkinnäköinen firma maksaa sitten, että okei, tietoturvakuntoon ja sitten pamppua tulee, jos... Niin, ja mä itse asiassa luulen, mutta... toisaalta siinä on myöskin se, että mitä noihin ainakin niin kuin haittaohjelmiin tulee, niin noihan oli jo niin iso ongelma se, kun ihmiset käytti joka tapauksessa niin kuin omia muistitikkuja. Niin sitten se on oikeastaan siinä vaiheessa on ihan sama, että onko siinä sisäverkossa yksi muistitikku vai koko kone. Mm. Ja kun, jos tämä niin kuin tämmöinen omien koneiden käyttöohjelma, niin suunnataan siis silleen vielä semmoiselle vähän edes edistyneemmille käyttäjille. Että tuossa taisi tässä Procter & Gamblen kohdalla olla silleen, että... tässä on niin kuin jotenkin nuoremmat työntekijät, eli sitten kun on tietyssä asemassa ja käsittelee niin kuin tietyn tason asioita, niin silloin ei enää ole lupaa. Mutta et silloin kun ei ole niin kuin oikein, että kun on käyttäjiä, että kaikilla nyt ei oikeasti tarvitsisi olla sille maailman tiukimmin lukittu kone siinä mukana. Näin. Olisiko tämä nyt se tapa, jolla niin kuin Mäkit menee yrityksiin? No itse käytän omaa konetta myös työssä. Joo, olen käyttänyt kanssa. Ihan mielelläni. Mulla ei ollut, silloin kun mä olin töissä, niin mulla ei ollut läppäriä, niin se oman koneen käyttö olisi ollut aika epäkäytännöllistä. No. Pöytäkone vaan mukaan. Ja minä sitten pyysinkin että sama se oikeastaan oli, oliko se mun vai niiden kone, kun mä pyysin niiltä, että enkö mä nyt saisi tehdä tällä ihan mitä haluaa, kun se on niin kuin oletuksella se oli ihan lukittu, että sille ei voi tehdä mitään, ja mä sanoin, että ei tässä tunne mitään, ja sanoin, että no mitä jos sä saat tehdä sillä ihan mitä vain, sanoin, no okei, okay. Ja sitten ja se oli asialla selvä, ja sitten se oli ihan jumissa vuoden päästä. Joo. Verkko. Se oli Windows-kone. Okay, ei verkko, vaan siis. Mä päivitin tänään Vista-koneetta 3 tuntia. No niin. Hyvä. Samalla meinaan Microsoft tiukentaa Windows Phone 7 Series luuria nää rautavaatimuksia. Prosun täytyy olla Qualcommin gigahertzisen Snapdragonin tasoa ja näytön minimiresoluutio 800x420 pikseliä. 3D-grafiikkapiiri ja DirectX 3D:täkin pitää tukea. Samaten kapasitiivisen kosketusnäyttö on pakollinen. Joo, fyysinen näppäimistö ei tainnut olla. Se oli ihan miten haluaa. Mutta. Hieno veto, koska niin kun ilmeisesti Win-puhelimien ongelma oli jossakin vaiheessa. Että, ne oli auttamatta aikaa. Että siellä joukossa oli semmoisia, mitkä pilasi aika paljon mainetta. Että. Saako nähdä semmoinen niin kuin Windows Phone 7 Series capable tarran sitten? Mutta tämä myöskin selittää, minkä takia ne sitä Windows Phone Classic-alustaa pyörittää myös rinnalla, koska se on ilmeisesti tästäkin eteenpäin semmoinen, että sä voit laittaa se mihin tahansa nuhapumppuun, minkä haluat. Joo. Why is so serious? Google taivaltaa kohtaa reaaliaikaista webbiä. Google virittää, I don't know. Google virittää hakuindeksiä lukemaan hup-hup, eli push-protokollaa, joka mahdollistaa sen, että päivittyvät sivut ilmoittavat itse Googlelle päivittymisestä. Eli pupsup-hubbub on tämmöinen... Vaikea sanotaan tämmöinen vaikka RSS tai Atomin laajennus. Eli kun tällä hetkellähän Google indeksoi webbiä sille, että niillä on semmoisia pieniä oravia, jotka juoksee ympäri nettiä ja raportoi kotiin, että takas kotipuu näin matkallani tällaista. Ja jos ne löytää sitten niin kuin RSS-syötteen sieltä sivulta, niin ne ottaa sen seurantaan, jotta se olisi pikkusen nopeampaa, että ei tarvitsisi niin kuin joka kerta niin kuin asiakseen käydä. Vähän samalla tavalla niin kuin Googlen koneet lukee nettiä kuin ihmisetkin, että kyllä. Ne joutuu niin kuin tsekkaamaan, että mikä on uutta. Ja se, että jos niin kuin, vaikka sen RSS siinä helpottaa, niin sä joudut edelleen niin kuin pollaamaan näitä sivuja koko ajan, että onko tullut jotain uutta. Jos Google yrittää seurata kaikkia netin sivuja, niin se on aika helvetisti hakuja ja siinä palaa ihan saatanasti kaistaa. Ja hiilijalanjälkikin on niin kuin rahamenetyksen oholla niin aika iso. Mitä tämä pup-sub-hub-bub tekee on se, että ne julkaisualustat, esimerkiksi Blockeri on siirtynyt siihen jo, WordPress on siirtynyt siihen jo, aika monet muutkin. Niin, Feedburnerkin integroi sen kanssa. Joo. Niin tuota, kun se löytää sen syötteen, se ottaa sen tilaukseen, ja sen jälkeen kun se ottaa sen tilaukseen, se Googlen palvelin, niin se palvelin osaa niin kuin pingata semmoista jotain hubia, eli tämä hubsub, hubbub, niin on tuota, niin kuin julkaisija, tilaaja, hubi. Ja sitten vielä tubub, en tiedä mitä se tarkoittaa sen lopussa, mutta se on varmaan sille, että nimeen Anteella lähti lapaset käsistä. Nyt, tai homma lapaset. Nopeasti kirjoitin. Mopo käsistä näin. Niin, niin tuota, tarkoittaa sitä, että kun esimerkiksi joku sivu päivittyy, niin sitä lähtee niin kuin välittömästi tieto Googlen indeksiin. Ja se löytyisi sitten niin kuin todella nopeasti. Että esimerkiksi kyllähän, jos joku sivu päivittyy todella paljon, niin esimerkiksi uutissivustot, niin ne Googlen oravat niin kuin, on niin kuin jatkuvassa päivistyksessä siellä. Mutta sitten joku esim. Blogi, niin vaikka niin kuin Henrikin blogi, joka päivittyy aika harvoin, niin ei se jaksa Googlen orava sillä istua silleen tyhjää seinää katsomassa niin kuin vuositolkulla. Tää ottaa pähkinöitä sinne. Onks mulla blogi? Joo. Nyt tuota, se, että tällä hetkellä niin kuin nämä tämmöiset paljon päivittävät sivut niin on niin kuin ajankohtaisia asioita käsiteltäessä, niin ne on vähän niin kuin edellä niitä muita. Mikä ei tietenkään tarkoita se, että niiden tarjoama sisältö olisi parempaa kuin niiden muiden sivuja. Niin nyt kun kaikki sivut ilmoittaa välittömästi päivitettyä Googlen indeksille, että meillä on nyt löytyy uutta sisältöä aiheesta tämä, niin tuota, kaikki nopeampaa, koska niin kun oikeasti nyt on ollut niin kun minuutti, jopa tuntien, niin ehkä pahimmillaan päivien viive, että joku sisältö näkyy Googlessa näin. Tämä se on kyllä, kuulostaa varsin hyvältä. Heti ajattelin tietysti näin podcast-ihmisenä, että toi olisi hirveän näppärä, jos saataisiin tuommoinen systeemi podcasteillekin, että tota, no, podcastit ilmoittaa sitä, kun niistä on uusi jakso, eikä silleen, että nytkin iTunes niin kuin, täytyy, no mä laitan sen silleen, että mä laitan sen käsin katsomaan, että onko tullut mitään uutta. Joo, käytännössä se toimisi myös tuossa, että niin kuin se, että se ei niin kuin hakisi nyt on niin kuin, jos pistät sen hakemaan vaikka puolen tunnin välein, ja sitten puolessa tunnissa siellä tulee vaikka 5 jaksoa, niin sitten se käyttää niin kuin sitä sinun kaistaa siihen, niin kuin yrittää ladata montaa yhtä aikaa. Mutta sitten kun se pingaisi sitä tonne, sinne hubille näin, niin se osaisi niin kuin tarjota sitten sulle esimerkiksi sinun aituneisille, tai sitten kun sinun aituneis kyselee, niin se kysyy vaan siltä hubilta, se ei kysy joka paikalta. Niin, se myöskin, no tietysti Feedburnerhan jo tuon selvittää siinä mielessä, että se feedikaistan käyttö, mutta muistan silloin, kun podcast oli ihan niin kuin alkutekijöissään, ja silloin, kun kaikki hostasi itse omia fiidejä, niin siitä tuli jo siitä, kun niitä fiidejä pingailtiin, jos oli vähänkin suositumpi ohjelma, niin siinä paljon jo kaistaa niin paljon, että se alkoi olla podcastin tekijöille ongelma, niin tämmöinen olisi ollut ratkaisu siihen, että jos se olisi enemmän niin kuin push-meiningillä. Push-meininkiä noin niin kuin internettiin minusta kaivattaisiin kaiken kaikkiaan enemmän, ja siinä mielessä on hienoa, mutta onhan tämä ihan perseestä, koska tämä on Google ja minä olen minä. No kyllä tähän niin kuin muutkin on lähdössä kelkkaan, että se, että Googlella on näitä julkaisualustoja ja feedialustoja ja sitten hakualustoja, niin se ehkä vauhdittaa tätä koko prosessia. Mutta esimerkiksi niin kuin Twitterihän niin kuin jotkut hypepellet, niin kuin, että joo, tämän, niin kuin, että Google ei ole mitään, että Twitter on niin kuin tämän reaalisen aikaisen haun niin kuin uskuningas, ikään kuin muut asiat ei koskaan päivittyisi. Koska niin kuin esimerkiksi Twitterin sisällähän haku on tosi nopeaa, koska se itse indeksoi sitä. Että tavallaan tämä on niin kuin koko sama nopeus koko verkon alueelle melkein. Ei tietenkään kaikki julkaisijatkaan tätä ota käyttöön, mutta itse asiassa Googlehan on hirvittävän epärehellinen, kun se sanoo do no evil, ja silti on paha. Eikö perustuttaisi tämmöinen kilpaileva internet monitoimija, ja laitetaan meidän sloganiksi evil as hell. Siinä olisi mahdollisuus. Mikä mulla oli tähän tuonne juttuun liittyen tähän? No ei sillä meni. Ei mitään, mennään eteenpäin sitten. Mutta on ihan mielenkiintoinen tulevaisuus edessä. On. Ja tämä on hienoa. Siis, niin joo, muistatte varmaan, jotka Jaikua käytti näin, niin siinähän oli pystyi aika massiivisesti tuomaan omia syötteitään sinne omaan niin kuin mikroblogifiiliin. Ja sehän oli jatkuvasti nurin juuri tämän takia, että RSS-syötteiden pollaaminen, niin kun niitä käyttäjiä alkaa olla samassa palvelussa enemmän, niin se menee tilin tallin siitä. Että periaatteessa yksi varmaan Twitterin kiskaalousongelma on siinä. Kaikuhan on tämän ongelman selvittänyt helposti silleen, että se jättää ne RSS-feedit kokonaan huomiot. Kyllä ne voi sinne ilmoittaa, mutta ei se niillä mitään. Ehkä nekin voi ottaa nyt tämän pup. Siinä mielessä en nyt jaksa olla vielä kauhean innoissaan, että on vähän samaa, kuitenkin vielä vähän samaa sarjaa kuin tuo Siskon Redditin, että tämä povaa ehkä jotain tulevaisuuteen, mutta tässä on vielä aika... Ei, kun Google Reader taitaa tukea ja niin kuin monet blogit tukee. Eli siis tämä on niin semmoinen, joka on jo käytössä, että tämä ei ehkä käyttäjä ei tajua tätä hyppyä niin kuin vanhasta tähän kovin isona. Koska sä et saa haet ja saat tuloksia ja näin, on ihan aina saanut. Mutta siis se, että... Niin just, ihan perseestä. Että sama on vähän niin kuin se, että Facebook siirtyy sillä hip-hop-palikalla näin, niin käänsi sitä PHP-tä niin kuin C-kieleksi. Niin se, että ne pystyy palvelinkuormaa tiputtamaan aivan valtavasti. Että nämä on niin kuin siis semmoisia tekijöitä, jotka niin kuin siihen, niin kuin tähän nykyiseen sovellukseen, kun se lisätään, niin käyttäjä ei välttämättä tajua, mutta siis se palvelinpää kyllä niin kuin huomaa sen. Ja sitten taas, että mitä tämä niin kuin mahdollistaa jatkossa, että niin kuin oikeasti tieto siirtyy paikasta toiseen niin kuin välittömästi, eikä silleen, että kunhan se toinen vaan ennättää ja resurssit riittää. Et siinä mielessä niin kuin, tämä on aika valtava hyppäys mun mielestä tulee olemaan. Mutta siis se, että niin kun ei se, en mä sitä huomannut, että blogit siirtyi pussaamaan ja sitten Google Reader alkoi niin tekemään. Minä en sekunnin välein niin sitä itse seuraa sitä tilannetta, niin mulle on vähän sama. Mutta tämä olen iloinen siitä, että palvelimet ovat vähemmän kuumina. Se on totta kai, sitä riittää paremmin odotellessa sitä Siskon reitittimiä. EFF läpivalaisi iPhonein kehityslisenssin. Kohokohdat. Kehityslisenssistä ei saa puhua julkisesti. Softia ei Softia ei saa jaella kilpailevissa softakaupoissa. Peruutusinsinööriyttä. Kiitos, reverse ei salli. Engineering. Kyllä, suomalainen. Mä en tiedä, mikä on reverse engineering suomeksi. No se on varmaan toi noin. Sitä ei sallita. Minkään Apple-tuotteen rautaa ei saa tutkia. Apple saa vetää softan koska tahansa kaupasta ja myös laitteista etänä. Damn. Ja Apple ei missään olosuhteessa ole korvausvelvollinen enempää kuin $50. Which is fair. Very fair. Onko tämä muuttunut? Eikö tämä ollut tämän suuntaan silloin, kun se tuli tämä softakauppa? Joo, mutta silloin me ei oikeasti tiedetty. Siis, mikä tässä on justi se, että tästä ei saa puhua, niin tätä oikeasti ei ole ennen tätä lisenssiä ollut missään julkisesti nähtävissä, koska sehän oli... Onka ollut. No, niin, ollut. Siis... Niin no joo, no nyt on kyllä ollut uutisissa enemmän, mutta se on tämä ollut niin kuin liikenteessä kyllä pitkään. Joo, no silleen niin kuin... mutta ei silleen niin kuin... Niin joo, no okei, no ymmärrän. Että siis nyt tämä on ihan laillisesti liikkeellä ja sen takia tästä voi puhuakin laajemmin. Ja se oli aika nokkela tämä keino, millä EFF sai tämän, koska NASA teki softan iPhoneille tai tuonne softakauppaan. Ja ne tietysti valtion firmana ne arkistoi tämän lisenssinkin, että on luettu ja totta kai näin. Mutta koska se on valtiollinen virasto, niin ne ovat tämän Freedom of Information pykälän alasia, eli minkä tahansa dokumentin voi tällä Freedom of Information pyynnöllä saada, ja joku keksi, että hei, no mutta sittenhän niillä on tämän pykälän alla toi lisenssikin, ja sai sen sillä, EFF sai sen sillä tavalla niin kuin ihan laillisesti käyttöönsä, ja tämä tosiaan nämä on sitten yksityiskohtaisesti käynyt läpi tämän lisenssin. Ja siis mikä tässä on, siis mehän tiedettiin jonkun verran näistä, mutta ja on nähty versioitakin tästä lisenssistä toki epävirallisesti, mutta tämä mikä tässä on, minkä EFF nostaa aika usein, niin on se, että nämä lisenssikohdat on usein lainvastaisia, että esimerkiksi tämä, että ei saisi peruutusinsinööriyttää mitään, niin se on itse asiassa Yhdysvaltojen ainakin lain mukaan ihan määritetty, että fair usein alla totta kai saa, koska kaikki saa tehdä omastamalla raudalla mitä tahansa. Sama juttu just se, että kyllä kaikki saa, jos ne ostaa laitteen, niin kyllä ne saa katsoa, mistä se laite on tehty, ei sitä voi kieltää. Ja mä en tiedä sitten, mitä laki sanoo tuohon, musta toi on ehkä noista kaikkein inhottavin toi, että jos Apple sanoo, että ei tätä softaa, niin sitten sitä softaa ei saisi myydä missään muualla. Joka on aika käsittämätön. Se on vähän sama kuin jos K-kauppa sanoisi, että ei täällä saa myydä lenkkimakkaraa, niin sitten missään ei saa myydä lenkkimakkaraa. Tai paljon maitoa. Niin. Tai. Mutta eikö se koskenut sitä, niin kuin, sitä koodia, ei niinkään siis sitä, niin kuin, no, sä saat sen saman, jos Skype bännätään, niin Skype kyllä saa sitä Skype mobiiliklienttiä minne tahansa, mutta siis mä ymmärsin näin, että jos sä teet niin kuin nimenomaan oman iPhone-softan, niin sä et saa lähteä myymään sitä esimerkiksi jailbreakatuille sen jälkeen. Joo, niin sitä se just tarkoittaa, mutta... Joo, niin. Mutta et silleen niin kuin aika... Mutta no, se on niin kuin, että teet ison työn ja ne sanoo ei, niin sitten sit sun täytyy niin kuin heittää se pois, sä et saa käyttää sitä koodia, sä et saa niin kuin jakaa sitä muuta kautta. Mikä, niin, no, tietysti... Tai sitten muutat sen sääntöjen mukaiseksi ja myyt sitten. No, mutta jos, kun ei koskaan voi tietää, minkä Apple yhtä, jos niin kuin, kun niille tulee päähänpisto, että Steve muuten ei tykkää ohjelmista, joissa on sinistä, ja sitten kaikki ohjelmat, missä on sinistä väriä, niin heitetään ulos tuolta kaupasta, ja sitten sä et saa enää koskaan tehdä sillä softalla mitään, niin... Mutta siis sinänsä oikeastaan sinänsä rohkaisevaa, että tuossa on, on niin lainvastainen toi lisenssi, että jos joku tekee jotain sen lisenssin vastaisesti ja siitä Apple ei tavallaan voi viedä sitä oikeuteen, koska toi lisenssi niin totaalisesti, että oikeastaan jos on ikävä lisenssi, niin parempi, että se on noin ikävä, että sitä ei oikeasti voi niin kuin puolustaa missään. Niin oikeastaan mitä minä katson, että mitä tuo tarkoittaa, niin on se, että se lisenssi ei tarkoita yhtään mitään. Mm. Joo. On siellä varmaan ihan asiallisia kohtia. Mielestäni tavallaan tässä niin kuin se peruspointti on se, että niin kuin meidän ei ole pakko ottaa myyntiin sinun tekemään softaa. Ja buhuhu. Niin tavallaan se niin kuin eihän näillä muilla pointeilla ole mitään merkitystä siinä käytännössä. Että jos haluaa tehdä bisnestä, niin App Storessa niin pitää vain noudattaa sääntöjä. Tavallaan siis se, mikä, ymmärrän kyllä, että mikä tässä lisenssissä on väärin. Mutta tavallaan siis se, että näillä kohdilla ei mun mielestä oikeastaan mitään merkitystä, kun se, että onko nämä oikein vai väärin, niin näistä ei mikään poista sitä tosiasiaa, että ne ei ota sitä softaa myyntiin, jos ne ei halua. Mutta tässä on se, että koska useat noista lisenssikohdista ja perusteista, että ne ei ota, on lainvastaisia, niin sitä voidaan... Siis tavallaan se, vaikka siis se toi sopimuskohta olisi niin lainvastainen, että sen, että saat tehdä jotakin, vaikka niin kuin ronkkia sitä laitetta, niin se ei niin kuin poista sitä niin kuin niiden oikeutta olla ottamatta jotain myyntiin. No sehän on se, mitä saa nähdä, lähdetäänkö testaamaan. Niin, mutta ei tavallaan, siis se, että niin kuin tuo reverse engineering, niin sillä ei tavallaan ole sen kanssa yhtään mitään tekemistä. Kun edelleen, jos ne kaikki voi varata sen oikeuden, että jos meillä on kauppa, niin me ei ole pakko ottaa sitä myyntiin, mitä me ei haluta. Että siis tavallaan se, olen samaa mieltä, että nämä ehdot on ihan typerät. Mutta niin kuin, siis tavallaan, että vaikka niitä muutettaisiin, niin se ei poista sitä tosiasiaa, että ne Apple edelleen niin kuin määrää, mitä siellä myydään. Saa nähdä. Niin, tietysti tässä on aina se ongelma, että heillä on tämä monopoli tässä, että missään muualla niin niitä iPhone-applikaatioita. Mä vetäisin niin tämän, minä näen muuten ihan samoin tässä linjassa, niin kuin kauppaa, kauppa voi kieltää, että minä en myy näitä keksejä täällä näin, mutta luultavasti ne saa sitten myytää jossain muualla, mutta jos olisi ainoa kauppa maailmassa ja se estää tänne pääsyn, mutta no joo, se on Apple. Ja siis mennään aika kaukana niin kuin välttämättömistä asioista, mutta jos nyt viedään tämä vertaus, ja, niin, ja oikeudessahan aina viedään vertauksia äärimmäisiin pisteisiin, niin on se, että jos esimerkiksi, mitä minä keksisin, niin jos niin kuin kaikki kaupat yhtäkkiä keksii, että he eivät myy maitoa, niin kyllähän siinä sitten jossain vaiheessa tulee semmoinen, että on pakko sitä maitoa jossain myydä, ja sitten tota noin, varmasti viranomaiset rupeaisivat lähtäisi, että no myykää nyt sitä maitoa ja sitten jossain vaiheessa pakotettaisiin joku kauppa myymään maitoa. Siis ei me todellakaan olla siinä, kukaan ei kuole nälkään sen takia, että Apple ei myy wobble eye boobseja, mutta toki vähän niin kuin ontuu siinä mielessä, että niin kuin näissä lisensseissä niin näin, että niin kuin Apple antaa siis sen kehityssoftan ja sitten niin kuin, että tällä kehityssoftalla ei saa tehdä niin kuin hyväksymättömiin laitteisiin softaa. Et siis silleen... Niin, no mutta kysymyshän on, että saako ne laittaa sellaisia ehtoja, jos ne ehdot on lainvastaisia, voihan kauppakin myydä... ruuvimeisseli ja sanoa, että tällä ei saa pukkottaa ketään silmään, mutta... analogiat ei toimi. Toimii paska. Ei, siis... eikä toimi, jos sulla on kehitystyötä. Anna mun puhua loppuun, äläkä puhu päälle, niin sitten nämä toimii. Siis kauppa jos myy sulle ruuvimeisselin. Kauppa myy sulle ruuvimeisselin. Ne saa kyllä sanoa, että sä et saa survoa tältä kellään silmää puhki. Mutta jos sä survot sillä jollakin silmän puhki, niin ei se kauppa sua voi estää. Ei, mutta ei ole sama asia. Siis niinku kehitys, niinku tuo SDK ja ruuvimeisseli ei ole sama asia. No se, mä sanon, että se on se kysymys. Onko se sama asia? Me kysymme tätä tämän viikon Gallupissa. Onko ruuvimeisseli? Saako survoa ruuvimeisseliä? No ei me sitä kysytä, koska niin ei saa tehdä. Älkää survoa koska kenenkään siinä. Pointti on siis se, että tätä ei ole vielä testattu. Ja se tullaan testamaan. Ja toi lisenssisopimus saattaa mahdollistaa sen, että se saatetaan tulevaisuudessa testata, ja se tulee olemaan hyvin mielenkiintoista seurata. Se, minkä mä sanon, on se, että se ei ole tyhmiä, joka pyytää, se on tyhmiä, joka hyväksyy niitä soppareita. Jos ei kukaan sitten yhtä applikaatiota, niin toi olisi muuttunut jo aikoja sitten, mutta ihmiset tekee niitä applikaatioita tuosta hyvää. Mennään eteenpäin, mennään lyhyiseen. Tuossa on vielä se ongelma, että tavallaan tuossa on myöskin se, että jos sä sanot, että mä haluun sen SDK:n, niin sitten ne läväyttää sulle sen vasta siinä vaiheessa sen tämän lisenssisopimuksen, ja jo se, että sä katot sitä lisenssisopimusta, asettaa niin kun sut sen lisenssisopimuksen alaseksi. Se ei odota, että sä hyväksyt sen, vaan jo sillä hetkellä, kun sä näet sen lisenssisopimuksen, niin sä oot sen lisenssin alainen, ja siinä kohtaa sitten taas... Tietysti pointti. Joo. Siis noi on ihan typeriä kohtia, ne on väärin, mutta tavallaan ne ei sitä perusmarkkina-asetelmaa muuta miksikään. Ei, mutta mennään eteen, mennään lyhyiseen ja puhutaan iPadista. Ennakkomyynti alkoi perjantaina, ja Microsoftin oma vastine tälle, eli Microsoftin Courier, tulee myyntiin huujen mukaan. Saanko sitä ennakkomyydä Suomessa? Tai saanko minä ostaa sen ennakkomyynnistä? Kumman? Et kumpaakaan. Mun tietääkseni. Mielestäni tämä on jotenkin hauskana, että tässä, niin kuin, tässä nyt viitatussa mikro-PC-uutisessa näin, niin sanotaan, että milloin ennakkotilasta vastaanottaminen alkaa näin, sitten se on Suomen aikaa näin, niin paljonko se nyt minua yhtään liikuttaa? No sen takia minäkin tähän otin, että mä sain vaan tuon asiasillaan tuohon Microsoftin Courier-myyntiin, mistä me ei ole koskaan puhuttu mitään tästä Microsoftin omasta pyristelystään tänne iPad-puolelle, mikä oli aika mielenkiintoisen näköinen ainakin noista konseptivideoista. Ja HUT kertoo, että se on lähempänä totuutta kuin huuhaata. No, siis sinänsä voisin... se on mielenkiintoinen tuo formaatti, että se on niin kuin aukeaa. Siinä on kaksi näyttöä ja se on vähän niin kuin kirja, ja mä ajattelin alun perin, kuulin näistä sähkölukijoista oli puhetta, niin mä ajattelin, että sehän olisi niille optimaalinen muoto, mutta nyt vähän kummastuttaa, että minkä takia laittaa siihen kaksi näyttöä. Kuulostaa hankalalta, varsinkin kun noi, ainakin tuon kuvan perusteella, niin ne molemmat on ihan normaaleja LED-näyttöjä, niin onko siitä nyt mitään iloa? Sen saa taitaa. Siinä oli muistaakseni, että oliko toinen oli näyttö ja toinen oli kosketusnäyttö. Molempia pystyy ainakin koskemaan. Tuossa konseptissa. Mun mielestä molempia pystyy koskemaan, ainakin kynällä. No joo, no joo. Tuota, toiseen valoon henkinen yhteys. Joo, minä se niitten Windows teki aivan liian hienon konseptivideon silloin. Ne ei, tai siis Microsoft teki aivan liian hienon Courier-konseptivideon, ne ei tule ikinä toteuttaa sitä. Sä et usko tähän. No kyllä saattaa joku Courier tulla, mutta siis sillä ei ole mitään tekemistä sen, niin kuin sen sulassa, mitä esitteli joskus. Vähän surullista. Ootko aivan varma, että haluat tehdä näin? Musta on vähän surullista, että on tulossa paljon todella hienoja monikäyttöisiä tabletteja. Tässä Kype tällä hetkellä vetää semmoista puuromössöä, että huhu. Haloo. Otetaan uusi yhteys. Nää kuuluu ihan hyvin ja pörni kuuluu ihan hyvin. Tai kuuluuko minä pörnille hyvin? Kyllä se suhteellisen hyvin kuuluu, joo. On niin, Henrik, ota uusi yhteys. Mä samalla katkan sen tuon pampuusarin tuolta. Aika pieneltä toi Courierin kuvaus tuossa. Siinä oli se konseptidemo oli silloin ihan semmoinen lystikäs. Siinä oli, se oli semmoinen niin selvästi sisällön tuottamiseen eikä kuluttamiseen. Et sinällä, että se Courier toteutuu, niin minä olen hyvin iloinen. Se on sinänsä surullista tämä, että kauhean monet tuo todella monikäyttöisiä ja hienoja ja hyödyllisiä tabletteja, mutta kun yksi Apple tekee yhden turhan iPadin, jolla ei edes pysty tekemään mitään, niin se on heikki pois kaikista. Tai koko markkinasta niin kuin muulla osa-alueella. Se on surullista. Turusta myös se, että heti kun Henrik tulee takaisin, niin tämä alkaa taas pätkiä. Joo, mutta se sitten, niin kuin se esimerkiksi Courier, se demo, niin siis, mä just tuossa, no niin, toistamaan nyt itse. Elikkä se aivan liian hieno siinä mielessä, että siis se oli semmoisen sisällön sulavaan tuottamiseen esitettiin sitä. Elikkä niin kuin aivan eri asia, mitä iPad. Ja siinä mielessä, jos se niin Courier joskus toteutuu, niin olen hyvin kiinnostunut, mutta epäilen vahvasti. Joo. Pitäisikö meidän tehdä nyt... Kuuluuko muista mitään? No kyllä se kuuluu, mutta tämä edelleen tekee tätä outoa. Pitäisikö meidän nyt taas tehdä se, että otetaan Henrikille tämä yhteys tässä välissä? Joo. Eli, joo. No niin, mutta yritetään, luovutetaanko me tämä Courier-keskustelu, koska vai oliko teillä... Internet ei pidä meidän Courier-keskustelua. Näköjään, se oli hyvä yritys kuitenkin, mutta sori vaan, Microsoft ehkä next time. Google Reader Play esittää syötteesi aivan uudella tavalla. Nice. Mä en käytä Reader. Ihan samalla tavalla, mutta vähän eri grafiikkakarkilla. Niin, eli vähän eri tavalla. Mä en sanonut tätä toimimaan, voiko joku kuvailla minulle? Mua ei kiinnostanut, mä en kokeilla. Mutta YouTubeen laittaa sinne, sä näet. Se on enemmän niin kuin joku sanoi, että tämä on niin kuin touchscreenille tarkoitettu versio. Se voit laittaa niin kuin slideshown päälle ja sitten se tulee siihen jokainen uutinen. Se ei kuollut idea. Mulla on niin pirusti tulee asioita mun feedilukia, että mä en todellakaan halua nähdä siitä jotain Samperin slideshowta. Se kestää puoli päivää siinä, kun se menee ihan turhia juttuja koko ajan. No hetkinen, mistä sitä löytyy kansiovalikoima? Sillä kyllä mä voisin nähdä tällä ihan... Tää ei ole kyllä ihan selvästi ihan loppuasti hiottu tämä systeemi, mutta Se onkin Google. Koska tässä on niin kuin, tämä ei näytä niin kuin full feedia, vaan tämä näyttää tämmöisen aina snippetin tästä näin, ei tällä tavalla mitään. Mutta kyllä mä, jos olisi semmoinen tablettityyppinen, niin ainakin toi äkillinen kokeilu, mikä tässä nyt tein, niin jos tekee semmoiset, sen tyyppiset feedit, lajittelee kansioon, että voisi ehkä olla kivakin, mutta en minä tiedä. Keskeeräinen torso. Niin kuin, näin, 3 sekunnin niin arvio. Niin kuin useimmat Googlen tuotteet. Hyvä pointti. Joo. Ääni menee pikkasen mössöksi edelleenkin, mutta mikä sille tekee? Yritetään vetää tämä loppuimaa sen uuden version Skypeista ensi viikoksi. Nokia haki patenttia Shake to Charge -toiminteelle. Tämä on villia. Jos sulla on handsfree päällä vaikka, niin sä voit heiluttella sun puhelinta siinä vieressä. Joo. Latautuu. Mä en näköjään kommentoinut tähän TV-uutiseen, että jos niin lukisi nuo alkuperäiset lähteet niin tarkemmin näin, niin se tämä otsikko kohta lataa nokialaisen liike-energialla, niin tarkoittaa, että todennäköisesti, että ikinä tulee lataamaan nokialaista liike-energialla. Se, siis se joo, ehkä patenttia hakee, mutta se, että paljonko se tuottaa se liike-energia tai sähköä näin, niin sille ei ole mitään merkitystä. Se, no sinänsä tietysti, kun se on kuitenkin se puhelin on taskussa. Ja sä kuitenkin liikut aika paljon, paitsi jos olet minä, niin miksi ei nappaisi siitä sitä pientäkin. Joo, mutta se, että kun se on taskussa, niin se liikkuu niin kuin erittäin vähän. Se on kyllä ihan. Esimerkiksi rannekellot, jotka toimii tälleen kinetic-periaatteella, niin se, kun se sun käsi heiluu, niin se saa, mutta kun ja se kuluttaa. Sitten tämä olisi ihan loistava keksintö, tämä kännykän lataaminen, jossa niin liikkuisit niin lianilla puusta toiseen, näin, niin silloin se sun kroppa saa semmoiset. Eli siis Tartsanille tuo on loistava. Joo, no niin jo. Ei, mutta mietin vaan, että vaikka se olisi kuinka pientä, niin jos se on niin kuin 2 euron palikka sinne puhelimeen, niin miksei? Joo, mutta se vaatii sen kokoisen, että se tarkoittaisi, että se puhelimen pitäisi olla, kun se, voi sitä kuitenkaan, se ei tuota niin paljon sitä sähköä, että se tarkoittaisi, että sä voit pistää pienemmän akun. Elikkä, ja se palikka on kuitenkin sen kokoinen, että siihen saa semmoinen heiluri, joka tuottaa sitä sähköä. Niin se tarvittaisi isompaa puhelinta, mutta toisaalta tässä kapulapuhelimet takaisin. No joo, no siis sillä, että jos ihmisiä niin kuin kiinnostaa se, että sä niin kuin esimerkiksi pidät vaikka puhelinta kädessä, kun heilutat sitä ylös alas, niin jos se tuottaa lisää kiksejä sille, että tuot samalla niin kuin sähköä siinä. Niin. Musta... Varmaan niitä saakin. Musta polkupyöriin voisi laittaa, kun se oli, ainakin ennen vanhaan oli sellaisia dynamoita, jotka laitettiin siihen pyörään kiinni ja sitten siitä tuli virta sille valolle, niin saman tien siihen voisi laittaa puhelimen laturin. Mm. Eikö semmosia ole? Varmaan semmosia onkin, jos se. Jos ei, niin patentoida. ei voi patentoida, koska se on niin soveltettu idea. Damn. Onko se nykyiset, kun ne on ne mittarit, jotka toimii sillä magneetilla, että se antaa se magneetti. Joo. Magneettipinnoissa ja magneettirungossa, ja sitten se antaa semmoisen pulssin. Mä haluan semmoisen kännykän, jossa on suora yhteys maan ytimeen, ja se ottaa sieltä sen kuumuudesta kaiken energiasta. Maa-energia. Niin. Se olisi käytännöllinen. Se olisi käytännöllinen, joo. Ei sitä puhelinta kauheasti pysty siirtämään, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska sä et paljon siirrä muutenkaan. Mä en kanna mun puhelinta mukana muutenkaan. No niin, tarpeeksi pitkä piuha vaan siellä laturiin, niin kyllä se riittää. Joo, ilmaiset karttapalvelut kaatoivat sitten Wayfinderin. Tämä oli tietysti odotettavissa, kun Nokia ilmoitti, että Mapsit menee ilmaiseksi ja Googleta tulee ilmaiseksi. Mitäköhän iPhone eli Apple tekee? Jännetään. Sillähän on Mapsi. No siis siellä on, mutta ei varmaan ole kyllä jatkossa enää Google Mapsia, se on aika varmaan, mutta joo. Miksei? Ei ole. Miksei? No, katsotaan sitä sitten vähän myöhemmin. Jotain jännitystä jätetään 150 jakson ulkopuolellekin, ja mä nyt kaikkea maailman asioita. Siis ne osti sen jonkun kartafirman silloin. Sieltä tulee jotain hienoa. Kyllä mä luulen, että Applekin tuo ilmaiset jossain välissä, koska ne... Näköjään pikkuhiljaa standardi on se, että ne on ilmaiset, ellei sitten käy niin, että nuo ilmaiset puolen vuoden päästä lopettaa kaikki, koska ne toteavat, että tämä on hirveä rahareikä. Niin, paitsi Applella siinä mielessä, että niiden parhaiten niin rahamäärällisesti kovimmin myyvät softat on silloin niin tuhottomasti näitä navigaattorisoftia. Että jos ne saa niin suoraan 30% siitä versus se, että niin laittaisivat puhelimen. Mutta toisaalta taas se, että jos niinku muut kaikki älypuhelimet niin, alkaa kaikki saamaan, niin. Siinä tulee valmis navigaatio. Tai sitten jos Apple sanoo, että tai TV sanoo, että ei kukaan koskaan ole halunnut mitään navigaattoreita koskaan. These are not the apps you are looking for. Ja lehdistä taputtaa yleisössä. Mä kyllä siinä mielessä on ihan samaa mieltä, että niinku Applella voisi kyllä olla ihan annettavaa annettavaa tuonne navigaattoripuolelle, että nyt on yrittänyt löytää semmoista erillisnavigaattoria, joka olisi minun mielestä hyvä. Niin en ole vielä löytänyt. Olisi tässä semmoinen, millä on hassu ääni. Niin kun minusta ne kaikkiin käyttöliittymät on niin kammottavia. Että... käyttöliittymät on yleensä. Ei niitä tarvitse niin, käyttää. Tirkka-Pekka Petelius sille. No, se ei ole hassu ääni, se on kammottava ääni. Mutta yksi on ainakin semmoinen, missä saa kitin ääni, se olisi hieno. Kitinää, eli siis kitin, mulla oli. Kitinää kuuluu. Sitä kuuluu niin kuin sitä viereiseltä navigaattorin penkiltä. Mulla oli siis, jos tarkoitan siis Michael Knightin kitinää, niin tuota, kyllä, kyllä. Joo, se mulla oli, right away Michael. Mutta se niin. Sitten jäikin, mutta kun se edelleen sanoi ne samat jutut, että turn left Michael, niin se ei... Siitä jää sen väliin läppä joihinkin voi tehdä itse, niin mä olisin kyllä ihan hyvin voinut tehdä johonkin. Joo, itse asiassa noihin aika moni, koska nehän on vaan äänifaileina ne. Niin. Voisi tehdä puhujaan kulma. Käänny nyt sitten vasemmalle, mutta ihan perseestä sekin tulee olla. Paska käännys, paska. Apotekista tuota, navigaattori, niin sieltä pitäisi ehdottomasti löytää sellainen shake to shuffle. Niin se tarkoittaa siinä vaiheessa, kun sun auto lentää ympäri, niin se suflettaa automaattisesti. Tai törmäät johonkin. Törmäsit autoon. Mutta ei, mutta se olisi ihan hyvä idea, jos saisi jonkun random-toiminnan, että se on joka kerta eri ääni ja erilainen. Mutta se tietysti saattaisi olla jo häiritsevää sitten jossain vaiheessa. Ja niin, ja jokaisessa käynnössä. Mode. Se oli mun mielestä ihan hieno se GLaDOS-ääni, joka valehtelee sulle, että mihin sun täytyy mennä. Nice. Mä en tiedä, valehteliko se joka kerta vai oliko siinä joku random. Kolmas kerta. Pitää aina muistaa, että ei, kun tässä piti kääntyä vasemmalla, vaikka sanoa oikealle. Microsoft demosi kolmen alustan peli-integraatiota. Tämä oli villi, jos haluaa Indiana Jonesia. Nyt jos puhutaan niinku liian hienosta demosta, joka ei tule ikinä toimimaan, no, niin tämä oli yhdellä, semmoinen. Yhdellä pelillä ja näillä määrätyllä laitteilla, niin se onnistuu. Niin. Siis ne demos tämmöistä systeemiä, että ne pelaa niinku samaa peliä. Mä en muista missä järjestyksessä, mutta ensin ne niinku pelaa PC:llä. Ja sitten ne siirtyy johonkin ja pelaa siinä siirtymän ajan sitä samaa peliä samasta paikasta puhelimella. Windows ja Mobile Phone 7 Series. Niin, ja sitten tota noin, viimeiseksi ne siirtyy Xboxin ääreen ja se Xbox 360. Niin tota noin, joo, hyvä demo, mutta ei. Ei. Vielä kun no, ne pyörisi eri alustoilla, mä voin pelata iPhonella välissä, tulla PS3-alla pelata. Voisi toimia, Tetristä, mutta tuota, no ei tuskin silloinkaan. Tämä on vähän niin kuin sama, niin kuin Applehan näiden leffavuokrajärjestelmien kohdalla, että sä voit kotona aloitat katsomaan ja sitten, ai nyt pitää lähteäkin näin, niin voit jatkaa sitä, siitä kohdasta sitten katsomista iPhoneilla, mutta tuota, sinällään aika villi idea. Se, että jos pystyisi pelaamaan edes PC:llä ja konsolilla, niin... Se olisi semmoinen, että se saattaisi oikeasti toimia. Ja myös alusta riippumatta voi pelata PS3:lla tai PC:llä tai Xboxilla. Siis niin kuin... No, mutta ei se tule koskaan onnistumaan. Someday. Se ei ole tekniikkakysymys, vaan se on... Pystyykö Xbox Livella niin pelaamaan niin kuin verkossa niin kuin Xbox 60-pelaajan ja PC-pelaajan kanssa? Mun mielestä kyllä. On joitain pelejä, taas se yksi, Indiana Jones. Niin se Farmville, sillä on Facebook. Farmville, vai miten sä sanoit sinne jakson loppuun? Joo, no niin. Mutta ihan hyvä juttu. Hieno yritys. Joo, hei, näettekö muuten ton PlayStation 3:n sen uuden ohjaan? Se tulee tuolla uutisissa. Tuleeko? Tulee, on vähän aikaa. Ei puhuta vielä siitä, vaan puhutaan siitä, että jos haluaisi pelata sitä, mutta se onkin saakeli Ubisoftin peli, niin se ei varmaan onnistuisi, koska niillä oli DRM-serverit maassa ja kukaan ei pelannut enää mitään, millään halusta. Paitsi piraatit. Piraatit pystyi pelaamaan ihan normaalisti. Tämä on sitä samaa DRM:ää, mikä oli aikaisemmin. Okei, täytyy nyt tietysti... Eli tämä nyt on se, mistä on puhuttu monta viikkoa, eli Ubisoftilla on tämä kopiasuojaus, joka tekee sen, että jos sulla nettiyhteys pätkii, tai tässä tapauksessa niiden omat palvelimet kaatuu, niin sen et pysty pelaamaan. Niin, se niin kuin katsoo koko ajan, ei pelkästään bootatessa tai asentaessa. Joo. Okei, tämä olisi herkullista jättää tähän tämä... uutinen, siitä. Mutta ei, kyllä se kaikki täytyy mainita, että ne kaatui sen takia, koska niihin kohdistui aika massiivinen palvelunesto hyökkäys, kun ärtyneet nörtit ne piraatit suuttuivat, mutta tota noin, oli syy mikä tahansa, niin... Se oli kuitenkin niin kuin osoitus siitä, että... Niin. No joo, on se siis sille, että niin kuin, vaikka se olisi nyt tämmöistä häirintää, niin siis osoitus siitä, että te ette voi taata, että teidän asiakkaat voi pelata sitä peliä. Sinänsä se oli harmillista, että se oli häirintää, koska Ubisoft tietenkin heti sanoi, että no totta kai ihan jos rikolliset meidän kimppuumme hyökkää, niin totta kai, mutta kyllä tämä niin kuin oikeasti on ihan 100% luotettava, mikä on paskaa, koska ei mikään ole 100% luotettava. Jatkaisivat vaan niitä lapsukoista, jatkakaa hyökkäilyä sinne näin, jos he joutuisi taipumaan. En kannusta laittomuuksiin, mutta kehotan tekemään palveluun. Mikä nettivinkki, mikä täällä puhutaan? Nettivinkki.fi. Sinne äkki ilmoitus. Kapitalismi vastainen agitaatio. Joo. Herra jästä sentään. Entäs tämä sitten, mistä Erkka ei tuossa innostui? Sony julkaisi uudet ohjelmansa PlayStation Move. Sieltä se tulee jätski töttörö käsiin. Se on niin härskin näköinen oikeasti. Joo, on. Se, että kun... Se on ihan hyvä syy, että minkä takia Wii ei tehnyt sitä omasta motion-kapulastaan niin kuin vehkeen näköistä. Niin kuin. Tai minkä takia ne laittoi sen kameran siihen ohjaimeen ja laittoi sen valon sinne toiseen päähän, eikä niin kuin PlayStation. Kumminpäin se menee muuten itse asiassa siinä Viissa on kamera on siinä ohjaimessa, niissä on pieni kamera joka kerta siinä edessä. Niin se menee niin päin, eli siis kamera, se ei ole se liuska, ei niin kuin ei, siellä on kaksi infrapuna ledia, jotka vaan loistaa. Jotenkin se toimii periaatteessa, voit laittaa tosiaan kynttilän tai mikä tahansa kirkkaan lampu, ja se seuraa sitä sitten, kun kuvittelee. Mutta joo. No niin, eli tämä toimii niin kuin päinvastoin. Ja tämä ei toimi ilman sitä Sonyin sitä typerää aitoita. Ei tämä... periaatteessa, mä en tiedä, onko joku peli, joka, siis siinähän on muitakin antureita siis siinä itse ohjaimessa, siis se tunnistaa tämän rotaation ja missä asennus se näin muuten on, mutta sitten se PlayStation Eye tietysti katsoo sitä väripalloa, joka loistaa siinä ja näin saadaan sitten yhteen. Pitäisikö meidän nyt kertoa, että siis mitä tämä uusi ohjain tekee? Siis tämä on niin kuin tämmöinen liikkeen tunnistava peliohjain, aivan niin kuin tämän Wii-konsolilla on, eli tässä on tämmöinen... Tämä voi niin, toisin kuin viinkapula, jossa niin kuin on se nunsa-osa, eli on se toinen, mitä pidetään, se pääkapula, ja sitten siitä tulee piuhalla se toinen kapula. Joo, kyllä. Niin tässä on myös silleen, on pääkapula, ja sitten niin kuin langat on tämmöinen sub-ohjain, mikä sen täysin täsmälleen nimi olikaan, mutta sitten tässä pystyy myös niin kuin käyttämään kahta tämmöistä pääkapulaa. Kyllä. Ja tämä niin kuin sinällään, että... Toisin kuin Wiissä, jossa pystyy 4 pelaajaa olemaan niin kuin pää- ja tämmöisen alikapulan kanssa, niin tässä pystyy maksimissaan olemaan 2. 4 pelaajaa muistaakseni pystyy olemaan kyllä niin kuin yhdellä kapulalla, mutta täydellä varustuksella ei. Loppuu venit kesken niistä. Niin, ja tämä näyttää niin kuin silleen vaan ihan käsittämättömän typerällä tuo rekordin. Kysyin sen takia, koska mulle jäi hyvin abstraktiksi, että mikä tämä on, koska tästä on vaan kuulunut kauheasti vitsejä, mutta kauhean vähän selitystä, että mitä tämä niinku tekee. Sinällään toi, että se aitoi on se lukija, eli se kamera, joka pannaan sitten siihen TV:n päälle, niin se niin kuin luo lisää niin kuin mahdollisuuksia ja todennäköisesti varmaan... ehkä niin kuin, käsitykseni mukaan tämä on tarkempi liikkeen tunnistaja kuin viin kapulat. Se ei ole kauhean vaikeaa. Joo. että viillehän saa sitten niitä lisäpalikoita. We must blast. Joo. Mä harkitsin sitä, mutta mulle tuli, no mä oon tainnut sanoakin sen joskus, mulle tuli sama kuin näissä virustorjuntaohjelmissa, että jos mä oon kerran maksanut siitä, että se toimii kunnolla, niin en mä nyt rupea maksaa lisää siitä, että se oikeasti toimii kunnolla. Minä maksan. Niin. Mutta jos tähän tulisi semmoisia, niin toi vaan näyttää niin typerältä toi mun mielestä. Niin kuin, siis kun nehän... PlayStationilla on semmoinen cool imago näin just sille, että kaikki on sitä vähän karskia näin, niin sitten minkä helvetin takia se pitää olla neonväriä, minä en tykkää. Toi on vähän köpösen näköinen. Toivottavasti on kuitenkin muovia se pallo, eikä mikään hehkulamppu, mikä menee rikki, kun sillä hosaisee sillä lamppuosalla pöydän kulmaa, kun lähtee mätkimään jotain turpiin, mutta Kyllä se hienosti näytti toimivaa ainakin. Jos niillä tulisi pihalle semmoisia niin ihan kunnollisia semmoisia niin kuin aseen replikoita näin, että voisi käyttää niitä semmoisessa ammuskelupelissä, niin mä voisin parata harkitsemaan, että siinä olisi semmoista tai fiilistä siinä pelaamisessa. Sehän en... viilehän saa kyllä kaikenmoista. No ne näyttää semmoiselta niin kuin... Eikö niitä uskottavuus on semmoista hiekkaa. On niitä varmaan oikeallakin. Eikö niitä on, koska siis sehän on vaan semmoinen muovimöikele, kun siinä ei ole mitään, niin niitähän on häkellyttävän paljon erilaisia ihan niin kuin oikeankin näköisiä, että kyllä niitä löytää. Joo. Että se on vaan niin kuin muovikuori sille. Joo, ja siis jotkut on semmoisia, missä ei ole sitä alkuperäistä kapulaa, vaan se tekniikka on sinne itsensä sisällä. Milloinko se Xboxin Natale, niin kuin mikä se on? Natale. Eikö sekin tämän vuoden loppuun? Kesällä 2032. Joo, tarkennettu. Joo, sama aikaan kuin Courier ja Seven Series. Niinpä. Ja samaan aikaan Microsoft julkaisee toisen pelin, mikä toimii kaikilla alustalla samaan aikaan. Joo, mutta se oli semmoinen. Mennään viikon suomalaisen podcastiin, kun meillä nyt semmoinen... Mutta hei, sori, niin. Vielä kysymys. Mitä tämä liikeohjaus tekee Sonyin, PlayStationin haluttavuudelle? Tai niin kuin markkina-asemalle kautta muulla? Onko tämä lisää? En mä usko, että se tekee kauheasti mitään... Sehän on noussut viime aikoina aika tasaisesti. Siinä tuntuu olevan semmoisen niin kuin elinvoimaisen systeemin. Joo, siis analyytikkohan oli tähän sanonut, että PS3 on voittaja, mutta ei se mikään ihme. Jos me katsotaan PS2 elinkaarta ja verrataan sitä vaikka sitten Xbox 1, niin tässä käy ihan sama juttu, että PS3 puksuttaa kaksi generaatiota eteenpäin, kun nämä muut tekee vielä uuden version tässä välissä. Niin, Wii on semmoinen, että se... Kaikki oli Wii, ja sitten se jäi nurkkaan pölyttymään, ja Xbox 360, niin se kuolee vähän ajan päästä, ja saattaa olla, että PlayStation 3 sitten niin pikkuhiljaa hivuttaa itsensä. Muistaakseni PlayStation 2:kaan ei myynyt välittömästi aivan hirveitä. Sinällään onhan niin kuin edelleen Xbox 360 taitaa tämmöisten... Niin kuin ei perhepelaajien keskuudessa olla se kovin konsoli. Joo, etenkin pelitarjonnan tai. Joo, se oli senkin takia, koska 360 oli paljon halvempi kuin PlayStation 3 oli pitkä, ja se myöskin tuli vuoden aikaisemmin markkinoille. Joo, taitaa edelleenkin olla 100 halvempi. Se voi hyvinkin olla suunnilleen 200 maksaa ja suunnilleen 300 maksaa sitten toi. PlayStation 3. Joo, no on kyllä sieltä alaspäin tullut, mutta ei hätää. Wii on pysynyt samaa hintaisena. Se on pysynyt. Ja itse asiassa mä mielenkiinnolla odotan, mikä on Nintendo seuraava konsoli, mitä ne siihen keksii. Viille pitää kyllä sanoa, että meiltä lähti se konsoli kävelemään. Oi, käveleekö se vai? Mulla se pysyy aika edelleen tuolla telkkarilla. Siinä on uusi motion pass. Se voisi toteuttaa Wii Fit-ideologia, lähti lenkille, eikä tullut koskaan takaisin. Lähti jostain tupakkaa, eikä näkyy. Ei siihen ollut pelejä. Niin kuin, tai sitten ne pelit, mitä olisi kiinnostavaa. Ainakin se grafiikka oli aika kammottavaa. Mä oon lähinnä pelannut Guitar Hero-sarjan pelejä. Niin no joo, no se on, mutta sitten meillä on toi Pleikka 2 on aika sankittuista varten. Se edelleen on ihan hyvä alusta sille. Se on PS2 ihan jees. Mennään tosiaan viikon suomalaisen podcastiin, saadaan tämä koko ohjelmakin loppumaan ennen kuin täysin yhteydet pätkee, ja meillä on esittelyssä Käpylehmä-niminen podcasti, ja ennen kuin puhutaan siitä sen enempää, niin kuunnellaan, mitä itse ohjelman tekijöillä on asiasta kerrottava. Käpylehmässä ei ole mitään kaiken maailman 3D-ihmeitä ja HD-konsoleita, vaan pelejä niin kuin ne on tarkoitettu pelattaviksi. Kunnollisia vanhoja pelejä pelien kulta-ajalta. DOS, NES, SNES, ehkä silloin tällöin jopa PlayStation, niillä ne pelit pelattiin. Nostalgiahuuruisia peliarvosteluja siis Käpylehmässä joka keskiviikko ja lauantai podcastit TV:ssä. Eikö se tullut aika hyvin sillä... Saatte myös tämmöisen hienon selän kapsuttimen. Eikö se tullut sillä aika selväksi? Siinä oli kyllä semmoista retro-meisinkin oikein kunnolla. En sijaitse, että meneekö mulla laitteet hajalle, mutta... Sehän oli sitä 8-bittistä musiikkia parhaimmillaan. Joo. Toinen osuus, mikä starttaa tässä, on kurkataan myös, koska tämä oli 150. jakso, niin pikkasen taaksepäin noin... Mä oon laittanut tuon 50 jaksoa sitten, vaikka mun piti laittaa 100 jaksoa sitten. Mutta ei se mitään, puhkua 100 jaksoa sitten. Eli kurkataan, mitä tapahtui jaksossa 50. Silloin oli lokakuun 7. päivä ja vuosi oli 2007. Näin se aika menee. Silloin puhuttiin muun muassa aiheesta, Microsoft turauttaa uudet Junet jenkkimarkkinoille. Silloin ne tuli. Ja siellä ollaan edelleen. Siellä ollaan vieläkin. Microsoftilta tuli omat Internet Office. On tästä kuultu. Missä mitään. He ovat nyt? Niin aivan. Elisa haastoi silloin. Zune on sinänsä tulossa, että nehän on Zunea viemässä pois ton Windows Phone 7 Series Phone Seriesin. Aivan. Joo, tai se tulee sinne niin kuin, vähän niin kuin on iPod on tavallaan iPhonein niin. Ominais. Niin joo, kyllä. Elisa haastoi DNA siitä, että DNA, heidän mukaansa laskutti vähän liikaa laajakaistosta. Nykyään laajakaista on vapaa. Saksan oikein. Päästy kompromissi ja kaikki laskuttaa liikaa. Niin voi olla, että Elisa korjasi omaa laskutusta tämän jälkeen. Saksan oikeus kielsi nettisivuja tallentamasta IP-osoitteet. Eikö nyt ole joku samantyyppinen, ei saa säilyä tietoja Keski-Euroopassa käynnissä taas. Eli ympyrä sulkeutuu. Ranska blokkaa iPhonein lakisyystä. Seuraukset ovat maailmanlaajuisia. As if. Ne olivat tosi. Applelle joukokanne 1.1.1 päivityksestä. Edes muista sitä. Jopa 10% myydyistä iPhoneista on hakkeroituja. Oh my god. Se oli aika ennen softakauppaa. Joo. Niitä ei tullut vielä. Ei ole enää. RIA voittaa. No. Sony, Sony BMG mukaan omien levyjen rippaaminen on piratismia. No sehän nyt onkin. No totta on, kai. No totta kai. Ja sama juttu täällä taas Radiohead jakaa uuden levynsä ilman levyyhtiöiden verkossa. Se eli oli siellä lähti. Kyllä aika kellu se. Se oli joo. Onko sitä niin kauan siitäkin? On. Entäs kai tästä sitten Juust oli juuri silloin avannut ovensa myös kutsumattomillekin. Ketään enää kiinnostunut. Joo, ja Juust kuoli tuossa viime vuonna. Skype syö eBayn varoja. eBay tuskaili silloin, että ei perhana, ei ollutkaan hyvä kauppa. Eikö nyt tuskaile edelleen? Nyt sen jälkeen ne tuskaili sillä, että ne oikeastaan ostanut edes mitään. Kun Skype tuli takaisin. Ja Flashlight 3 tuli silloin. YouTube-videot tuli silloin puhelimiin vuonna 2007. Onko tuo sama Flashlight 3 edelleen? Polku, jonka päättymistä edelleen odotetaan. Siis nyt ne on lupaus, jota odotetaan edelleen lunastettavaksi. Kyllä. Tämmöisiä kaikennäköisiä aiheita oli siis vuonna 100 jaksoa sitten. Huikea hieno. Muistatko silloin meillä oli semmoiset olkatoppaukset ja hassut tukat? ai silloin. Joo, ja Miami Vice. Se oli kova sarja tuohon aikaan. Kiitoksia kaikille kuuntelijoille ja kiitoksia kaikille, jotka ovat faneina Facebookista. Meiltä löytää sieltä tuossa facebook.com kautta puhujaan kulma. Hei, hold the horses. Mä oon luvannut terminoida meidän Facebook-ryhmä. Niin. Mitä sä meinaat sen tehdä? Onko sulla joku nappi siellä? Kerro nyt, mistä on kyse ensin. Eli meillä on ryhmä ja fanisivuja. Meillä on kaksi liikaa. Eli nyt olemme ryhmän sivuilla. Ja mistä tässä muokkaa jäseniä? Tätä. Groups on. Mistäs minä Eli tämä ei tarkoita fanisivuja. Näitäkin niin jännittäviä podcasting hetkiä. Ei, mä katson lupasin näille Kyllä. Lupasin näille kaikille ihmisille että mä poistan nämä ryhmästä ja Mä en itse poistunut sieltä. Ei, mutta mä poistan sinulta ylläpito-oikeuden nyt. Näin, koska mun pitää ensin niin kuin poistaa nämä kaikki ihmiset täältä. Niin kuin minä. Täytyykö tämä tehdä livenä ohjelmassa? Joo, mutta tämä on luvattu, että on tämmöinen julkiteo. Koska tämmöinen on luvattu? Facebookissa. Mä olen lähettänyt sähköpostia kaikille näille ryhmään kuuluville. Paitsi että voi vittu, mä nyt tuhoankin tässä fanisivuun. Enkä tule. Joko se lähti? Ei vielä. Pitääkö sun yksitelle poistaa? Mä just mietitään, eikö tähän aktiivampaa tapaa. Voitte lopettaa jakson kuuntelun tässä vaiheessa. Onneksi meidän ryhmässä ei ole paljon ollenkaan. Voinko mäkin lopettaa kuuntelun? Ei, sun on pakko olla mukana tässä. Samoin kun sä poistat, me voidaan ottaa tämän jo loppujingon. No niin, nyt lähtee Jukka Seuraavaksi lähtee. Joo, siellä lähdetään poistelemaan näitä. Niin kiitetään teitä kaikki, että olitte mukana tässä Puhujankulman parissa. Jos haluatte lähteä palautetta, se on just osoitteessa palaute@puhujankulma.com. Vierailkaa web-sivuilla osoitteessa puhujankulma.com tai miksei Facebookissa. Kyllä fanisivut edellään pystyssä. Facebook.com/puhujankulma ja Twitterissä twitter.com/puhujankulma. Tulkaa jälleen ensi kerralla ja jakson ääreen, silloin on 151 lasissa. Kiitoksia kaikille ja pysykää terveinä. Moi moi. Kari deletoida. Hei, vielä kaksi edellä. No niin. No niin. Just sopivasti päästiin takaisin suoraan lähetykseen. Tervetuloa suoraan lähetykseen. Tässä ollaan juuri deletoimassa Puhkun, ei fanisivua, vaan sivua. Eikä siis ryhmää, aivan. Facebookista ryhmä. Puhujankulman ryhmä on tällä hetkellä postaus. Mikä on tilanne? Otetaan suoraan yhteys Erkkaan, hän on paikan päällä. Entä nyt jännä tilanne? Nyt jos jännä tilanne. Nyt on jännä. Irkki osaisi neuvoa, että missä täällä on poistoryhmänä. Nyt tulee enää kukaan, ketään siellä. Sä oot yksin siellä tällä hetkellä. Ei kun on täällä vielä. Akseli tuosta, hei hei. Onko mä groups? On jo. Oikealla puolella. Marko, hei hei. Keskiu lähti nyt siitä. Keskiu lähti. Terveisiä. Taideteolliseen korkeakouluun Topille terveiset. Eikö meidän loppujingle on soinut? No on jo. Eerolle, hei hei. Daniel. Hei hei. Oikeasti eikö nyt voi postaa kaikkia? Joo, mä en. Facebook on paska. Joku Myllyaho. Terveisiä. Nieminen. Pahoittelen muuten tuota... Luoperi. Että vastasin tosiaan puheluun. Siitä oli tarkoitus tehdä semmoinen hirvittävän hauska, että mä olisin vastannut ja sanonut, että mä oon podcastissa ja se olisi loppunut se puhelu siihen, mutta siellä olikin hieman vakavampi asia, niin ei sitten voinutkaan tyttilysti laittaa tota noin. Ja, siis ei sinänsä, isäni oli vain kaatunut lenkille ja satuttanut kätensä niin paljon, että joutui menemään sairaalaan. Okei, eli kaikki hyvin muuten. Terkut isälle. Terkut. Kuuntelee siellä puhujan kulma. Ja se liittyy tähän sen takia, että olisin muuten mennyt huomenna häntä Helsinkiin tapaamaan. Aivan. Ja tämäkin kuulette nyt podcastissa. Tämä on varmasti mielenkiintoinen kaikkien kannalta. Oliko isäs jäsen meidän ryhmässä? Ei ollut. Poistahan äkkiä, mä enää Hessun kahvilla alkaa noin 10 minuutin kuluttaa. No niin. Lähti tarmittain. It's a long way to Tipperary. No niin, mutta mitäs nyt tapahtuu, kun tää on tyhjä näin, niin miten tää nollataan? Mistä? Miten tää saadaan kiinni? Oliko mekin jossain ryhmässä? Oli, minä poistin sun. Oho, toi enää. Aika häkellyttävä. Kuinkahan mä niin on? Niin nyt on. Ei, kun kyllä mä taidan olla sillä faniryhmässäkin, mä taisin joku kerta ihan vartavasti mennä. Itse missään. Mistä? Poista. Ei, miten tää poistetaan? Ja tuolla Irkissä tota noin meinataan, että nyt kaikkien täytyy äkkiä liittyä takaisin sieltä ryhmään. Ei, laskia se. Ei, tulla invaasio, näitä tulee lisää. Erkka juoksee takaa niitä ihmisiä, jotka tulee takaisin sinne kanavalle. Tämä ryhmä on tallennan. No niin, löytipä. Saatko sen jopa? Otpa vielä. Mokka jäseni. No eikö ole taas ennättänyt? Voi ei. Akseli ja Tatu nyt loppupelleille. No niin. No niin, nyt. Missä on nappi, josta tämä tuhoutuu? Kertokaa. Tämäkin se on ollut ihan hyvä, että nämä ohjeet sen yleen. No niin. Jos minäkin eroan ryhmästä, niin se jää vaan tuonne niin heilumaan. Tapahtuuko näin? Katsotaan, mitä tapahtuu, kun minä eroan ryhmästä. Olet eroamassa ryhmästä, jonka viimeinen jäsen olet. Jos eroat, ryhmä poistetaan. Yes. Kyllä. We'll meet again, don't know where, don't know when. That will meet again. So, mitä? En mä muista sanoja. Some sunny day. Sinä maksat teostot.